Radio 1. Het NOS-journaal. Het kabinet doet een dringende oproep en wil graag dat elke provincie 100 slaapplekken zoekt voor asielzoekers. Ministers willen op die manier het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel ontlasten. Het kabinet spreekt over een noodsituatie in Ter Apel. Een energiebedrijf dat eenzijdig de stroom- en gasprijs heeft aangepast moet klanten die zijn afgesloten weer aansluiten. Dat zegt de Autoriteit Consument en Markt. Het energiebedrijf heeft contracten eenzijdig opgezegd. Als het bedrijf echt stopt met het leveren van energie, dan kan er een dwangsom worden opgelegd. De avondspits was de drukste spits van het jaar. Op het hoogtepunt rond 4:30 vanmiddag stond er ruim 770 kilometer file. De meeste files stonden in Noord-Brabant. En in Brussel hebben de EU-leiders afscheid genomen van de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Na 16 jaar en 107 EU-toppen werd Merkel bij haar afscheid een monument genoemd. Ze kreeg bij het afscheid een staande ovatie en een beeldje dat is gemaakt door een Nederlander. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Suze van Kleef en Margje Fixer. Welkom bij onze vrijdagavonduitzending. Dit keer bomvol met livesport. Ja, want we volgen de WK-baanwielrennen en we hebben veel voetbal. We zijn bij het Eredivisie-duel Willem II tegen Fortuna Sittard. En we coveren de WK-kwalificatiewedstrijd Cyprus-Nederland. Daarnaast bespreken we de opvallendste zaken uit het nieuws met de nieuwe hoofdredacteur van het AD, Renny Rijtma, en oud-Kamerlid Ronald van Raak. We zijn er tot 11 uur. Blijf bij ons. Niet alleen live voetbal dus deze avond, ook baanwielrennen. Het WK in Roubaix. Krijn Schuitenmaker, goedenavond. Goedenavond. Met zojuist een zeer indrukwekkende Jeffrey Hoogland, hè? Ja, fantastisch. Hoogland heeft het weer gedaan. Was al de snelste in de kwalificatie. De beste 8 gingen door. En Hoogland zette in die kwalificatie al een tijd neer in de openingsronde van 18.0. Daarmee was hij al een halve seconde sneller dan de concurrentie. En dan laat hij het in de finale toch ook gewoon weer zien. Jeffrey Hoogland, die al goud won op de wereldkampioenschap in 2018... werd op 6 oktober Europees kampioen. Toen was hij 1,5 seconde sneller dan Lichtlee. Maar kreeg nu te maken met een man uit Trinidad en Tobago. Nicholas Paul deed het geweldig. 59.7, bijna 59.8 reed hij. Ja, en Hoogland stelde niet teleur, hoor. Een fantastische tijd, 58.4 voor Jeffrey Hoogland in op deze toch lastige baan. Want die baan is redelijk steil bij de, zeg maar in de bochten. Maar Hoogland heeft het geweldig gedaan. En heeft weer een gouden medaille aan zijn palmarès toegevoegd. De tweede deze wereldkampioenschap en ook nog een zilveren medaille. Dus het kan allemaal niet op voor hem. En het kan niet op voor de Nederlandse sprint-equipe. Weer dus goud voor Oranje. Ja, je zegt het kan niet op voor de Nederlandse sprintequipe. Want er zijn ook al meer onderdelen geweest, hè, met ook weer Nederlands succes. Ja, we begonnen de dag eigenlijk het avondprogramma met de puntenkoers bij de mannen. En in die puntenkoers deed een Nederlander mee. En dat was Vincent Hoppenzak uit Capelle aan de IJssel. 22 jaar, tweede op het EK Scratch. Heeft een goede sprint. En in die puntenkoers, ja, dan moet je eigenlijk slim koersen. Dat geldt natuurlijk sowieso bij het wielrennen. Maar bij die puntenkoers geldt het, is het zo dat je als je een ronde voorsprong hebt, heb je al 20 punten te pakken. En dan kun je gaan sprinten om 5, 4, 3. 3-2-1 punten. En er waren twee mannen weg. De Ketelen en Mora Vedri. Een hele ervaren Spanjaard. Die reden twee ronden voor. Daaraan waren het Thomas, de man die wereldkampioen werd. En Hoppenzak, die konden aansluiten. Dat betekende dus voor Hoppenzak ook 20 punten extra. Ja, en toen ging Hoppenzak gewoon meedoen om de punten in de sprints. En dat deed hij dusdanig goed dat uiteindelijk een puntentotaal opleverde van 35 punten. De Ketelen en Thomas gingen strijden om het goud. Ja, Kenny de Ketelen, 36 jaar, zijn laatste grote kampioenschap. Het was zelfs zijn laatste individuele onderdeel. Kon het net niet volhouden. Het is Benjamin Thomas en ik zie hem nu voor me staan. Hij heeft de gouden medaille omgehangen gekregen. In eigen land, natuurlijk in Frankrijk, pakte hij het goud. Deed hij meer dan uitstekend. In totaal 94 punten tijdens de puntenkoers. Maar wel weer een bronzen medaille. Dus Vincent Hoppenzak uit Capelle aan de IJssel. Die het trouwens al een paar jaar goed doet. Onder meer op het EK onder 23 dit jaar. Bij de Madison deed hij het prima. Dus een medaille erbij. Dus het is een bronzen voor Nederland. Ja, toch wel een verrassing dus, die bronzen medaille voor Vincent Hoppenzak. En hij sprak zojuist met Han Kok. Zo, wat een verrassing, joh. Ja, 2 weken geleden op het EK, op de scratch. En nu kreeg je de kant op de puntenkoers en gewoon derde. Echt bizar. Ja, je hebt het niet gestolen. Nee, het was echt een harde koers. En ik zat er goed in. Begin Begin een beetje aan het afwachten. Toen kwam ik er goed doorheen, kon ik een ronde pakken en toen kon ik me wel staande houden, gelukkig. Ja, en op een gegeven moment kon je ook nog, want je had te maken met die Spanjaard, dat is een ervaren rot. Ja. En ja, toen ging je gewoon brutaal punten sprokkelen nog. Ja, die Spanjaard die zat strak in mijn wiel en ik kreeg hem niet uit mijn wiel. Dus ik dacht, ik moet nu gewoon als ik voor een sprint ga volgaan. En dat pakte goed uit en hij kwam niet over me heen. Daar was ik wel erg blij mee. En dat kon ik een paar keer achter elkaar doen. En toen werd de voorsprong steeds groot op de nummer 4. Ja, wat zeg jij dat nou? Dat jij dit kan? In echt een serieus harde koers? Ja, ik sta wel een beetje versteld van mezelf, moet ik eerlijk zeggen. Je hoopt het altijd en je denkt altijd wel, misschien kan ik het ooit eens behalen. En nu ineens zo twee keer zo kort achter elkaar is echt bizar. Ja, en ik vind je eigenlijk, ja, je komt net van de baan, maar je ziet er alweer zo, je oogt alweer zo fris. Nou, dat ben ik niet. Ik oog wel fris, maar ik ben het niet. Hoe zwaar was het? Ja, het was echt onwijs zwaar. 160 ronden echt afzien. Het was wel echt een hele mooie ervaring. Echt super. Ja, want op een gegeven moment dacht ik van het nekje is er nu af. Nu is die kapot. Maar op de een of andere manier wist je toch nog te herstellen. En nog weer voor die punten te gaan. Op een gegeven moment... Op een gegeven moment raakte de snelheid een beetje uit het peloton. En toen kon ik echt even op aankomen. En toen dacht ik van oké, nu moet ik gewoon echt voor de sprints gaan. En het lukte mij. En daar kreeg ik wel echt wel ook heel veel zelfvertrouwen van. En toen dacht ik van ja, als ik nu één sprint kan doen, dan kan ik ook meerdere. Dus dat was echt super. Ja, dit is het begin van heel veel, denk ik, hè, voor de komende jaren. Ik hoop het. Ik ga echt mijn best doen. Dit is in ieder geval wel een heel mooi begin. Ja, een beetje beduuste Vincent Hoppenzak in gesprek met Han Kok. Krijn, het is nog niet klaar vandaag, hè? Wat staat er nog meer op het programma? De individuele achtervolging bij de mannen, de finale met Ghana en de Omnium vrouwen. Ook de grote sprintfinale bij de vrouwen trouwens. Twee Duitse vrouwen die het tegen elkaar gaan opnemen. En de laatste race in het Omnium. En daar hebben we één Nederlandse deelnemster. Ja, dat was de verrassing van de eerste dag van de WK. Dat is de Nederlandse Maaike van der Duin die zilver won. Verrassend op de scratch. Zij heeft er inmiddels 3 onderdelen op zitten. Eerste onderdeel 8e plaats. Tweede onderdeel 13e plaats. En het derde onderdeel, dat is de afvalwedstrijd, die is vanavond gereden. Vroeg in de avond, daar werd Van der Duin 8e. En ze staat er nu op een, in het algemeen klassement, na 3 onderdelen, op een 9e plaats met 68 punten. Katie Archibald, die hoeft alleen maar op de fiets te blijven zitten. Zo lijkt het, want die wist 3 onderdelen te winnen op het Omnium. Dus later op de avond kan zij wellicht het goud gaan omhangen. Katie Archibald dus en Van der Duin op grote achterstand op een 9e plaats in het algemeen klassement. Ja, gaan wij van Krijn naar Mark. Mark Kloostra wel te verstaan. Willem 2, Fortuna Sittard. Ja, daar zijn ze, als het goed is, al ruim een half uur bezig. Mark, wat is de situatie? Nou, de situatie is dat het na 38 minuten, dat is inderdaad ruim een half uur, nog 0-0 is. En dat komt vooral omdat Willem 2 het overwicht niet uitdrukt. Kansen krijgen ze genoeg, maar dichtst bij een treffer was Owusu met dat wat geen kans was. Namelijk een voorzet die hij eigenlijk helemaal verkeerd raakte, maar bij de tweede paal bijna zag binnenwaaien. Nu wordt hij vrijgespeeld en is het weer Owusu. En is het ook weer Van Os in de korte hoek. Wat neemt hij die bal knap aan? De opening was van Keulert van de linkerkant naar de rechter. Daar duikt dan ineens rechtsback Owusu op. De paas komt van Keulert, dat is normaal gesproken de linksbuiten, maar vandaag de linksback. Dus de linksback vindt de rechtsback. Die neemt hem goed aan en haalt dan hard uit vanuit de stuit. Maar in de korte hoek dus Van Os. Ga u zo meteen vertellen over die mislukte voorzet die bijna binnenwaaide bij de tweede paal. Maar eerst maar eens die corner. Die valt voor de voeten van Vriet. Maar die schiet hem hopeloos naast. Wil vanuit de draai met rechts die bal richting het doel van Van Os schieten. Maar ja, draait of te weinig om of geeft te weinig effect mee aan die bal. Maar die gaat echt een meter of 10 wel naast het doel van Van Os. Die alle tijd neemt voor het nemen van die doeltrap. Wat een geweldige redding was het op die voorzet. Die mislukte voorzet. Want het was echt niet de bedoeling. Er stonden er op de 16 meter zo'n beetje twee met dat mooie blauw-wit-rode gestreepte shirt. Daar wilde Owusu de bal naartoe spelen. Hoog op een hoofd, denk ik. Maar in plaats daarvan raakte hij hem dus niet goed. En dwarrelde die bal richting de verre kruising. Daar moest Van Os gestrekt naartoe. En met de platte hand duwde hij hem uit zijn doel. Was een geweldige redding. Niet veel later Vriet vrijgespeeld op de rand van de 16 meter. Recht voor het doel. Dat was wel een kans. Maar die schoot hij recht door over het natte gras. Recht op Van Os. Die een aantal goede reddingen heeft verricht. Dat geldt overigens ook. Althans niet een aantal, maar één geweldige redding van Timo Wellenreuter. 1-1 met Seuntjes. Het is nog 0-0. En dat komt omdat Willem II het overwicht niet uitbuit. Nog 5 minuten. En dan is het rust in Tilburg. Gaan we naar de volgende voetbalwedstrijd. De W-kwalificatiewedstrijd Cyprus tegen Nederland. Over een paar minuten begint het daar. Jeroen Elshoff is daar voor ons. Jeroen, meteen maar even de belangrijkste vraag. Is de bondscoacher? De bondscoach is er, maar ik moet heel snel afronden, Soeze. Want ik kan niet door het volkslied van Nederland gaan heen praten. Dus ik ga straks je vraag beantwoorden. Want hier is het Wilhelmus, dat is toch heilig. Ja, terwijl Jeroen naar het heilige volkslied luistert, gaan wij dan toch hier ondertussen beginnen met ons nieuwsforum. En dan komen we straks terug bij Jeroen. Want hier zijn aangeschoven oud-Kamerlid Ronald van Raak en Rennie Rijpma. Ja, goedenavond. Goedenavond Ronald. Goedenavond Rennie. Ik vind jullie nu al het meest geweldige duo, naamtechnisch. Ronald van Raak en Rennie Rijpma. Ja, maar dat hebben we ook afgesproken zo, hoor. Dat jullie vanaf nu altijd hier samen komen. Ja, alles om te allitereren. Ja, mooi. Precies. Jullie ouders, ik heb zelfs even gezocht of jullie in hetzelfde jaar zijn geboren, om te kijken of dat gewoon het jaar was van de alliteratie. Maar Ronald, je bent iets ouder. Ja, een stuk ouder, toch? Neem ik aan. Valt toch mee? Hè? Ja, maar Rennie ziet er gewoon heel jong uit. Nou, wat zit ik nou allemaal te raaskallen? Rennie, jij bent de nieuwe hoofdredacteur van het AD. Je voorganger was hier ook heel vaak bij het forum. Ja. Maar hoe bevalt het jou daar? Nou, het bevalt mij uitstekend. Als Hans, mijn voorganger, hier was, dan was ik doorgaans nog wel eens op de redactie om de honneurs waar te nemen. Ik kan niet helemaal zeggen of het nu anders is, want ik denk dat Hans aan het uitrusten is, want die moet zondag de marathon lopen van Rotterdam. Nee. Dus dan moet je rust houden, hè, vooraf. Ja. Maar het bevalt mij heel erg goed. Ja. Maar het is wel anders, of ga je eigenlijk gewoon verder waar je gebleven was? Of is zo'n functie van hoofdredacteur toch wel echt een heel groot verschil? Nou, het is toch wel anders, moet ik zeggen. Ja, anders was er altijd nog iemand naar wie ik kon kijken als ik dacht van, nu even ik niet. Maar als ik nu kijk, dan staat er niemand meer achter me. Dus dan moet ik toch echt zelf. Ja. Nou, kom rustig bij ons. We zijn hier gezellig met z'n allen. Wel weer slecht nieuws, want helaas is corona weer groot nieuws. Ja. Het gaat weer omhoog met de coronabesmettingen. De afgelopen dag kwamen er bijna 6000 bij. De Nederlandse ziekenhuizen komen steeds voller te liggen. Nog wat cijfers. 700 patiënten dus al in de ziekenhuizen, waarvan 174 op de intensive care. En alleen al de afgelopen dag kwamen er maar liefst 118 nieuwe bij. Ja, al die cijfers. Maar in de praktijk leidt dat dus tot frustratie soms onder IC-personeel, omdat ze dus zien dat de meeste patiënten ongevaccineerd zijn. Ja, ik zou willen vragen, herkennen jullie die frustratie? Je zit zelf niet op de IC te werken, maar heb je die frustratie ook, Ronald? Ja, ik snap het heel goed. En ik vind het ook wel een buitengewoon interessante discussie die gaande is. We zijn natuurlijk een land waar we heel erg individuen zijn geworden. Consumenten die eisen kunnen stellen, die rechten kunnen hebben. Dus je hebt ook het recht, de vrijheid om niet gevaccineerd te worden. Daar ben ik het erg mee eens. Maar die medaille heeft ook een andere kant, hè? Jouw keuzes, jouw eigen keuzes hebben ook gevolgen voor andere mensen. Voor de vrijheid van andere mensen of voor de samenleving. En wat je nou ziet is dat andere mensen die met de gevolgen van jouw keuzes worden geconfronteerd, of de samenleving die met de gevolgen van jouw keuzes worden geconfronteerd, ja, dat die wat gaan terugduwen. En ik ben heel benieuwd hoe die discussie gaat aflopen. Wat denk je? Nou ja, als we niks doen, dan komt het gewoon op het bordje van de artsen terecht. We hebben in het verleden ook best veel bezuinigd op IC. Mm-hmm. De ziekenhuizen moesten winst maken, moesten bezuinigen. Dan is IC is heel duur. Dus er ook veel kennis en kunde is er verdwenen. Veel personeel wat daar werkte. En als het overloopt, als het te veel wordt, dan zullen straks artsen moeten gaan kiezen tussen een coronapatiënt en een hartpatiënt. En ik zou toch graag willen dat de politiek dat voorkomt. Rennie, hoe moet dat dan? Nou ja, ik ben het erg met Ronald eens dat je die keuze eerder moet maken. Want je kan dat moeilijk op de schouders neerleggen van de mensen die toch al zo hard moeten werken in deze crisis al meer dan anderhalf jaar lang. En ik denk dat het een goed recht zou kunnen zijn dat je in Nederland de keuze hebt om je niet te laten vaccineren. Maar daar horen denk ik wel consequenties bij. En dan heb je, kijk, de regels zijn voor iedereen eigenlijk opgeheven. Dus we hoeven geen afstand meer te houden. We mogen weer handen schudden. Dat is misschien nog steeds niet heel slim, maar het mag wel weer. En ik denk als je ervoor kiest om je niet te laten vaccineren, dan zou je die regels die eerder voor ons allemaal gelden nog langer in acht moeten nemen. Omdat dat is wat jou betreft consequentie. Je zou dan voorzichtiger moeten zijn. Ja, je zou echt voorzichtiger moeten zijn. Je kiest ervoor je niet te beschermen en dus de mensen om je heen ook niet te beschermen. Ja, dan zou je toch meer afstand moeten houden. Die verpleegkundigen, ik denk dat ze heel veel begrip hebben voor mensen die echt een gewetensvolle afweging maken of om religieuze redenen het niet doen. Ik denk dat daar het personeel op de IC's en op de ziekenhuizen begrip voor kan opbrengen. Ik denk dat ze boos worden op het moment dat ze te maken hebben met mensen... ach, kan mij het verschelen, het is mijn keuze... en jullie hebben er verder niks mee te maken. He, dus die houding, ik denk dat die houding, dat ze daar boos om worden... omdat zij zich elke dag dus kapot werken... Al heel lang geen vakanties meer hebben gehad... zien dat collega's ziek afhaken... en dan te maken krijgen met patiënten... die zich gewoon ronduit asociaal opstellen. Ja, dat gebeurt heel af en toe. Hè? Dat is ook weer niet zo dat alle mensen die geen vaccin hebben genomen... ook zijn zich zo opstellen. Maar wat vinden jullie dan van het volgende? Wethouder Ruud van Leeuwen uit Dalfsen stuurde deze week een tweet met de tekst... Je kiest ervoor om je niet te laten vaccineren, maar je laat je wel opnemen in het ziekenhuis... en de IC ligt er 30 dagen. Hierdoor kunnen circa 10 operaties niet doorgaan. Waarom aanvaard je de consequenties van je keuze niet? Aanhalingstekens sluiten. Dus hij zegt niet welke consequenties je zou moeten aanvaarden. Maar wat vind je van dat statement, Rennie? Nou ja, het is niet zo dat ik me daar helemaal niks bij voor kan stellen. Want ik denk dat het gevoel dat in ieder geval iedereen die gevaccineerd is... dat wel zeker in zekere zin herkent. Alleen dat brengt je wel op een soort hellend vlak. Want zeg je dat dan ook tegen iemand die in het ziekenhuis belandt... met een longziekte terwijl die rookt? Stel je daar dan dezelfde vragen bij? Of iemand die veel te zwaar is of die te veel drinkt of nooit beweegt. En dit is ook een afweging. Dit gaat te ver, zeg je. Nou ja, ik kan me het gevoel heel goed voorstellen, want je hebt die keuze. Ik denk ook, als je in een land leeft waar de gezondheidszorg eigenlijk behoorlijk op orde is en waarin we in een soort geciviliseerd land waar je ook toegang hebt tot al die gezondheidszorg en dus tot vaccinaties. Waarom zou je er geen gebruik van maken? Maar goed, als iemand een goede reden heeft om daarvan af te zien... dan kan je niet zomaar zeggen dat je dan ook niet dat ziekenhuis binnen mag. Ja, mensen die daar te lijden hebben onder corona, die happen echt letterlijk naar leven. Dus die moet je helpen. Je moet die mensen gewoon helpen. Daar hebben we die zorg voor. Maar als je hartpatiënt bent en al een half jaar wacht op een hartoperatie... dan lig je ook wel behoorlijk serieus. Ja, op dit moment zijn het dus de artsen die daar straks een keuze in moeten maken. Ik denk ook dat dat de plek is waar dat hoort. Dat moet niet in de politiek. Dat kunnen geen Kamerleden doen, dat kunnen geen journalisten doen... of leden van een forum. Maar ik vind wel dat de politiek een taak heeft om die artsen zo lang mogelijk... die keuze uit te stellen en te zorgen dat het aantal patiënten... wat naar zo'n IC gaat, dat zo laag mogelijk blijft. Want vanavond zijn intensivisten in Ditse Dag... die zei, wij zijn heel veel tijd kwijt met het praten met mensen... als ze niet naar de IC kunnen. Ruzies met familieleden, eventueel nog rechtszaak, dat soort dingen. En we willen meer steun vanuit de politiek. Ja, en vooral wat ik hoorde, ook een helder verhaal. Want de politiek heeft nou gezegd, we gaan afschalen, er kan weer van alles. En daarmee ook de suggestie gewekt dat we het virus onder controle hebben. Dat het voorbij is. Terwijl het is natuurlijk helemaal niet voorbij. En dat is ook precies wat de cijfers nu laten zien. Al die besmettingen, dat hebben we eerder ook gehad. Toen we het losser lieten. Toen we minder maatregelen namen. Ja, dat virus is absoluut niet weg. En ook mensen die gevaccineerd zijn. Je komt gelukkig veel minder snel in een ziekenhuis terecht. Maar... ook als je gevaccineerd bent, gaat dat virus nog niet weg. En kun je het ook nog doorgeven. Dus de politiek zal ook moeten aangeven dat... ook al zijn we allemaal coronamoe, en dat zijn we allemaal... dat we er nog lang niet zijn. Ja, weinig vrolijke tekst hier aan tafel. Wel vrolijke gezichten in Cyprus bij Oranje, Jeroen Elshoff. Ja, het heeft toch 2 minuten geduurd. Het doel schoonhouden. Cyprus. Ja, Cyprus is de nummer 126 van de wereldranglijst. En heeft heel veel grote nederlagen geleden. En moet nu dus tegen de nummer 4 van de wereldranglijst. Nederland en Miedema. Wie anders heeft hier het bal geopend in de tweede minuut. Diepe bal op Van der Donk. Die leek toch iets van buitenspel te staan. Maar er is hier in deze kwalificatie voor het wereldkampioenschap van 2023. Want daar zijn we aan bezig. Geen videoscheidsrechter. Dus het mocht door. En Miedema natuurlijk schoot ze raak. Het is haar... houdt u vast, 85ste goal in haar 103e interland. En het is niet de laatste hoor vanavond. Want Nederland moet eigenlijk gewoon met dubbele cijfers gaan winnen vanavond. Want dit Cyprus is een dwerg in het vrouwenvoetbal. De volgende kans komt er alweer aan. De volgende goal nog niet. Maar het gaat niet heel lang duren voordat straks de volgende treffer gaat vallen. Het staat 1-0 en hier komt Roord misschien met de tweede. Nee, de keepster heeft hem te pakken. Ik meld me straks weer met een doelpunt. Dat durf ik wel te weten. Wij gaan Jeroen nog heel vaak horen, heb ik het idee vanavond. Doelpuntenregen. Is het ook, is dat ook het geval uiteindelijk dan toch bij Willem II Fortuna Sittard, Mark Loosstra? Want daar is rust ondertussen. Daar is het rust. En het antwoord op je vraag is nee. Al was Willem II weer heel dichtbij. Zak Lam op de onderkant van de lat. En via de rug van Van Os hobbelde die bal, gelukkig voor de keeper van Fortuna Sittard, over de achterlijn. Maar naast het doel, dat had ook een stuk slechter af kunnen lopen. Het kwam allemaal voort uit een corner van de linkerkant van het veld die in de doelmond viel. En een heerlijke oldschool scrimmage daar voor het doel van Van Os. Waarna de bal uiteindelijk op de penaltystip zo'n beetje voor de voeten van Zak Lam kwam. En die schoot met binnenkant voet de bal tegen de onderkant van de lat. En via de rug van de keeper dus ging de bal naast en over de achterlijn. Nou goed, het is 0-0 in Tilburg. Willem II is de betere ploeg. Heeft ook de beste kansen gehad. En vooral de meeste. Want misschien niet eens de allerbeste. Want die was voor Seuntjes. Na geknoei van centrale verdediger Jensen als laatste man liet hij de bal van zijn voet snoepen door de spits. Alleen die faalde oog in oog met de keeper. Of moeten we gewoon zeggen dat hij Wellenreuther een geweldige redding in huis had. Waardoor het 0-0 bleef. Tot aan de rust in ieder geval. Want we gaan aan de pauze in Tilburg. 0-0 bij Willem II Fortuna Sittard. Gaan wij hier door met het nieuwsforum. Over corona hadden we het. We hadden het net al over de andere zorg. Die moet worden afgeschaald, weer. Hoe moet dat nou veranderen als we, zoals Ronald net zei, nog lang niet van corona af zijn? Ja, dan zullen mensen toch moeten verleiden. Ik ben er erg tegen om het te verplichten. Vaccineren. Ja, dan ga je als overheid wel heel erg ingrijpen. Ook mensen die daar om religieuze redenen of om andere redenen gewoon heel gewetensvol bezwaren tegen hebben. Ik vind dat ook een land moeten zijn waar dat mogelijk is. Maar ik denk toch gewoon, op een of andere manier zullen we mensen wel moeten verleiden. En dat zal niet meevallen. Want de anti-vax-beweging is ook een beweging die zich steeds meer isoleert van de rest van de samenleving. Die een soort parallele samenleving is gaan vormen. Die niet luistert naar Langs de Lijn en Omstreken of het Mediaforum. Maar hele eigen media heeft op internet. Eigen websites, eigen taal en onderzoek. En dat drijft steeds meer uit elkaar. Maar als we er dan van uitgaan dat die vaccinatiebereidheid niet heel snel groter gaat worden, wat moeten we dan nog? Ja, dan, kijk, je zou kunnen zeggen meer IC. Dus investeren in IC-bedden. Alleen het probleem is daar, daar moet je weer mensen voor opleiden. Ja. En dat heb je ook niet zomaar 1, 2, 3 gedaan. Dus ja, de les voor de toekomst is ervoor zorgen dat je meer IC-capaciteit hebt. En ik denk dat de politiek, het kan in ieder geval alvast helpen als er gewoon een duidelijke boodschap komt vanuit de politiek. Ook aan ons allemaal die wel gevaccineerd zijn. We zijn er nog lang niet. Nee. Het is nog lang niet voorbij. En je hebt het over de antivaxxers die eigenlijk hun eigen circuit bewegen. Maar die zeggen ook wel dat wij van de media ook een bepaalde kaart zouden spelen. Alleen maar pro-vaccinatie. Nou, dat kunnen ze dan vanavond nu ook zeggen. Maar Rennie Ruitma, als hoofddirecteur van het AD, hoe ga je er als krant mee om? Want je wilt ook wel voor- en tegenstanders van vaccinatie laten horen wellicht. Of doen jullie dat toch niet? Ja, je wil zeker voor- en tegenstanders laten horen. Maar het is nog wel iets anders of je een wetenschapper die op basis van onderzoek, van kennis en kunde aan het woord laat, of iemand die zijn mening verkondigt. Ja, maar ik heb ook heel veel onderzoek gedaan. Ja, maar dat is iets anders dan wetenschappelijk onderzoek. En daar hebben we goede standaarden voor. En dat vind ik daadwerkelijk iets anders. En je kan niet zomaar lukraak iemands mening tegenover die van een wetenschapper. Dat kan je niet wegen tegen elkaar. Ja. Dus iemand die je aan het woord laat, die moet je wel het gewicht geven dat wat hem of haar toekomt. Ja, maar er zijn natuurlijk ook wetenschappers die misschien, want vanuit antivaxxers, die hebben het ook heel veel over onderzoeken en over wetenschappers die ook zo hun twijfel hebben. En zeker, en ik denk ook dat je ervoor moet waken door dat enkel pro-vaccinatie te zijn. Want je kan er best kritisch naar kijken en ook van de twijfels die er bij sommige mensen zijn om zich te laten vaccineren. Nou, om die redenen goed te onderzoeken. Van hebben ze een punt of niet? Ja. Ondertussen, je vroeg van wat moeten we dan? Ik denk dat het toch echt wel te verantwoorden zou zijn om voor mensen die niet gevaccineerd zijn andere regels te hanteren dan voor mensen die wel gevaccineerd zijn. Maar moeten we ons daarbij voorstellen? Wat voor regels voor ongevaccineerden? Nou ja, ik kan, wat ik al zei, van ik zou me kunnen voorstellen dat je daar gewoon wel een nadrukkelijk beroep op doet om wel die anderhalve meter afstand te houden en om in minder grote groepen bij elkaar te komen. Stel, je bent onderdeel van een familie, je bent, de hele familie is niet gevaccineerd. Vraag ik me af of het slim is om allemaal bij elkaar te gaan zitten. Maar dan krijgen we dus een persconferentie met Mark Rutte en Hugo de Jonge en die zeggen, nou, dit blokje is even voor de gevaccineerden. Jullie mogen alles doen wat je wil. En dan gaan we het nu hebben over de ongevaccineerden. Niet naar je familie, afstand houden. Nou, ik vind wel dat je moreel beroep kan doen op als je de keuze maakt je niet te vaccineren. En we hebben daar met z'n allen willen we die ruimte bieden. Dat je dan een moreel beroep kan doen op die mensen van, ja, dan loop je een aanmerkelijk hoger risico voor jezelf, maar ook voor je omgeving. Nou, dat je daar rekening mee kan houden. Wat is voor een deel, goed idee? Voor een deel zal dat helpen, denk ik. Ik denk dat er een groep mensen is die zich niet laat vaccineren, die daar goede redenen voor heeft en die ook denkt, ik ben een burger, ik hou ook rekening met andere mensen. Je hebt ook een groep antivaxxers die dit die hier politiek van hebben gemaakt. Die zeggen, het is een politieke daad om mij niet te laten vaccineren. Dat is een verzet tegen de politiek, tegen de Haagse politiek, tegen Mark Rutte of tegen de Jonge. En die mensen zul je hier niet mee bereiken. Nee. Die gaan niet anderhalve meter, die gaan dat juist niet doen omdat ze het gepolitiseerd hebben. En dat is wel, ja, wel verontrustend. Ik hoor ook veel ongevaccineerden nu ook al zeggen dat ze zich achtergesteld voelen en dat er andere regels voor ze gelden, nu al. Dat wordt dan alleen maar groter, dat gevoel. Aan de ene kant, ja, dat, ik bedoel, kwam er niet helemaal. Je zou kunnen zeggen dat het groter wordt. Je kan ook zeggen van, nou, ik respecteer jouw keuze om je niet te laten vaccineren. Kijk, als je maar blijft duwen op die vaccinatiegraad omhoog brengen. Dat zegt eigenlijk ook dat je dus niet accepteert dat iemand ervoor kiest om dat niet te doen. Nee. Want je blijft er maar tegenaan duwen van je moet je toch laten vaccineren. We gaan na negenen verder praten. Nog heel even kort naar Jeroen. Want een doelpuntenregen was ons beloofd. Klopt dat? Ja, nou, het begint aardig te druppelen. Want de tweede valt erin. Danielle van der Donk heeft na 11 minuten Nederland op een 2-0 voorsprong gezet. Dat is haar 30ste in het Nederlands elftal. Ze komt nu in de top 5 van de topscorers aller tijden. En dat is natuurlijk mooi voor Van der Donk. Nederland op een 2-0 voorsprong. En wij gaan straks verder met ons nieuwsforum. Tot zo. NPO Radio 1. Ik durf wel te zeggen dat ik avontuurlijker ben dan Imaro Kant. Een bekend Duits spreekwoord zegt, de humorist wandelt lichtvoetig door de eindigheid. 1 op de 4 vrouwen heeft last van ongewenst urineverlies. Oké, handjes in de lucht. Filosoof en comedian Tim Fransen is zo'n wandelaar. Ik bedoel, ja, ik deel al mijn gebreken met jullie. Wel ja, andersom vind ik jullie behoorlijk onkwetsbaar opstellen vanavond. Luister naar Kunststof met Tim Fransen. Dat is het punt dat ik wilde maken. Op NPO Radio 1. Maandag om 19:30. Wie luistert, weet meer. Uw glazen gaan niet over uw glazen alleen, maar ook over wie u bent. Rijdt u veel of leest u graag? Wie u ook bent, bij Specsavers krijgt u nu gratis glazen bij alle monturen vanaf €89. En bent u aanvullend verzekerd? Wellicht is het montuur ook gratis. Kom nu naar Specsavers. Ik ben Marianne Timmer. Sporttechnologie heeft een enorme groeipotentie. Denk aan e-sports en data. Deze markt gaat naar 50 miljard omzet. Investeren is vanaf €100.000. Ga naar dutchsporttechfund.nl. Join the winning team. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Iedereen wil ruimer leven. Maar verhuizen of verbouwen is nu moeilijk en duur. Gelukkig sla je bij Allsafe gemakkelijk en voordelig je spullen op. Dat geeft ruimte in huis en rust in je hoofd. Allsafe! Mini-opslag. Dat onvergetelijke moment. De eerste duik van de dag. Op zoek naar avontuur. Onvergetelijk. Nu een 3-daagse stedentrip met de trein naar Parijs. Al vanaf €189 per persoon. Boek via TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Discover your smile. Huur nu je opslag en geniet van 1 gratis overnachting voor 2 personen bij Fletcher Hotels. Kijk snel op allsafe.nl. Allsafe! Geeft ruimte. Don Giovanni, Mozart's legendarische verleider, keert terug bij de Nationale Opera. Vanaf 4 november de succesproductie slechts 8 keer te zien. Boek nu de laatste kaarten via operaballet.nl. Hoezo gasloos verwarmen nieuw? Bij Niebe, de marktleider in warmtepompen, halen we al bijna 40 jaar de warmte uit onze natuur. Het meest complete aanbod vind je natuurlijk bij Niebe.

eigenlijk al een kunst op zich. Ga voor meer informatie over schenken en nalaten naar rijksmuseum.nl/steun. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Suze van Kleef en Margje Fixer. Welkom terug bij Langs de Lijn en Omstreken. Met veel live sport Cyprus en Nederland bij de voetbalsters voor de WK-kwalificatie. En ook Willem II Fortuna in de Eredivisie en de WK-baanwielrennen in Roubaix. Verder hebben we het over grote kwesties in het nieuws. De problemen bij de opvang van Afghanen bijvoorbeeld. Maar ook de veehouders die geen enkel vertrouwen meer hebben in de overheid. En ook het volgende uur, veel sport, blijft dus bij ons. We zijn er tot 11 uur. We gaan eerst natuurlijk weer even buurten bij Jeroen Elshoff, Cyprus en Nederland. Zou het nog gebeuren vanavond dat ik naar jullie toe praat en dat er dan niet gescoord is? Vraag me af. Het is 3-0 geworden in de 19e minuut voor het Nederlands elftal. Door een doelpunt van Jill Roord. 3 goals dus. 3 verschillende doelpuntenmakers. Miedema opent het bal in de 3e minuut van de Donk met de 2-0 in de 11e minuut. En nu is het Spitsen die de lat raakt. Dus blijft het 0-3, want Roord liep net een bal binnen. Die wandelde echt die bal binnen. Het was een voorzet van de zijkant. Martens is heel actief vanaf de linkerkant. Dolt iedere Cypriotische tegenstander die ze tegenkomt. En dan komt de bal vaak hard voor. En de laatste keer dat dat gebeurde, liep Roord de bal gewoon heel rustig over de lijn. Alsof ze hem echt het doel inliep om de bal zo snel mogelijk weer te pakken. En terug te brengen naar de middenstip. Want Nederland wil aan het doelsaldo werken. Hoe slecht is Cyprus? Nou, heel slecht. Dat weten we aan de uitslagen uit het verleden. Cyprus heeft in de laatste 12 interland 60 goals om de oren gehad. Het heeft maar 1 speelster op het veld staan die ooit een doelpunt heeft gemaakt. En het verloor in deze groep C voor de kwalificatiereeks al met 8-0 van Tsjechië. En eerder dit jaar in het voorjaar was Schotland hier ook geen echte hoogvlieger op de internationale ranglijst. Maar de Schotten wisten er hier 10 te maken. Nederland moet dus gewoon heel veel doelpunten maken. Heeft er nu halverwege de eerste helft 3 gemaakt. Heeft al een stuk of 6-7 kansen gehad. Op meer de paal is geraakt door spitsen. De lat is geraakt door spitsen. En nu komt de volgende kopbal van Roord misschien. Maar die staat dan buitenspel. Het is de avond voor heel veel doelpunten. Het is de avond om richting de dubbele cijfers te gaan. De laatste keer dat het lukte was op de Spelen tegen Zambia. Toen werd het gek genoeg nog 10-3. En ik zie Cyprus vanavond eigenlijk niet zo heel snel een doelpunt maken. Nu, na 22 minuten, staat het voorlopig tussen Cyprus en Nederland 0-3. Margie, ik heb het idee dat je een beetje medelijden hebt met Cyprus. Nou, wat voel je dat goed aan? Ik wou eigenlijk dus aan jou vragen. Jij weet hoe het is om daar dan op het veld te staan. Maar ik weet niet of je weet hoe het is om met heel veel te verliezen. Nee, ik heb nog nooit na 22 minuten met 0-3 achtergestaan. Maar het moet niet leuk zijn. Maar het is ook een bijzondere ervaring voor ze misschien om tegen dit Nederlands elftal te spelen. Ja, dan moet je dat heel leuk vinden of zo. Ja. Nee, ik ben altijd heel begaan met de verliezer. Nou, daar gaan we het nog verder over hebben. Straks met Jeroen Elshoff als er weer een doelpunt is gevallen. Wij gaan hier verder met het nieuwsforum met hoofdredacteur Renny Rijpma van het AD en oud-SP-Kamerlid Ronald van Raak. De opvang van Afghaanse vluchtelingen in ons land stagneert. De Groningse burgemeester Schuiling deed deze week een noodoproep aan het kabinet om bijstand, omdat het bij het aanmeldcentrum in Ter Apel uit de hand loopt. De omstandigheden zijn inhumaan en er zijn te weinig opvangplekken. Volgens Schuiling spelen kinderen tussen het afval en is er veel gevaar voor corona. Het is buitengewoon prangend. Wij zijn echt helemaal door onze capaciteit heen. Want je kunt wel een locatie hebben, maar je moet ook nog de mensen hebben die daar kunnen leveren enzovoort. Dus je kunt niet zomaar eventjes een blik locaties opentrekken. En de uren tikken weg. Dus en we moeten gewoon zorgen dat deze situatie eindelijk eens een keer doorbroken wordt. En dat kan ook, want er is elders in het land wel capaciteit, maar die moet dan ook benut gaan worden. Ja, Renny, spelen in het afval, schrik je daarvan, van dat soort teksten? Nou, dat is niet hetgene wat mij het meest afschrikt. Want ik denk dat vinden mijn kinderen, bij wijze van spreken, vonden dat ook heel leuk. Dus ik weet nou niet of dat zo erg is. Maar dat je een locatie hebt waar wij mensen opvangen die waar meer dan de dubbele cijfers verblijven dan waar de opvang eigenlijk voor is toegerust. Ja, dat is natuurlijk wel kwalijk in een land. En ik heb toch ook altijd het gevoel dat het een beetje mee te maken heeft dat wij dat gesitueerd hebben in Ter Apel, wat voor heel veel mensen in Nederland toch ook ver weg is, dus je ziet het niet. Ik denk als het ergens midden in het land was, dat we er toch allemaal net iets alerter op zouden zijn dan als we het ergens in een dorp in Groningen situeren. En ik hoor hem zeggen, het is mogelijk. Het kan gewoon ergens anders, maar dan moet het wel benut gaan worden. Dan denk ik, waarom gebeurt dat dan nog? Nog niet zo lang geleden zijn ook heel veel centra gesloten. Er is heel veel capaciteit gesloten, heel veel personeel naar huis gestuurd. Dat is rijksbeleid geweest. Dat is een personeelsprobleem ook. Nou ja, dat heeft Den Haag besloten, er moest bezuinigd worden. Terwijl, ja, je moet natuurlijk voldoende capaciteit achter de hand houden. Maar toch vraag ik me, hoe doe je dat? Want kijk, er waren niet veel vluchtelingen, dan snap ik ook wel dat je zegt, we gaan afschalen. Ik bedoel, toch, die mensen moeten dan ander werk doen. Ja, maar dan zorg je ook, achter de hand houden? Dan zorg je ook dat er opgeschaald kan worden. Want het probleem wat er nu ontstaat, is dat in Den Haag worden besluiten genomen om af te schalen. Dan komen er meer mensen en dan wordt er een beroep gedaan op gemeenten om dat op te lossen. Nou, je bent een wethouder. Je hebt daar het geld niet voor. Bijna alle gemeenten zitten in financiële problemen. Ga het maar eens doen. Opvang organiseren of huizen voor mensen die hier een status hebben. Ga het maar uitleggen uit de mensen in je dorp of je stad dat er nu geen huizen voor je zijn, omdat die vluchtelingen moeten worden opgevangen. Dus de problemen worden nu op het bordje van de gemeente gelegd en de wethouders. En ik snap heel goed dat de gemeenten zeggen van, ja, sorry, maar waar is de rol van het Rijk? Renny? Ja, wat me wel zorgen baart is dat we er als Nederland, wiens verantwoordelijkheid er nou ook is, er nog niet eens in slagen om de eerste opvang te organiseren. Want dat is eigenlijk het allermakkelijkst. Ja, als vanavond het Centraal Station in Utrecht stilvalt, nou, dan staan er binnen no time staan er veldbedden in de jaarbeurs en dan kan iedereen daar overnachten. Dus die eerste opvang, dat is niet zo ingewikkeld. Maar zelfs dat lukt ons al niet eens als we zeggen dat mensen op stoelen moeten slapen en daar niet terecht kunnen. En ik denk dat het nog een veel groter probleem wordt, er is natuurlijk geen doorstroom in Nederland, want er zijn al te weinig woningen voor iedereen die hier woont, laat staan voor mensen die hier nog naartoe komen. En ik denk dat we die noodopvang in ieder geval als allereerste zouden moeten organiseren. Daar ben ik wel met Ronald eens. Dat is gewoon echt een taak van de overheid. Geld en middelen en zorgt dat het geregeld gaat worden. En is die overheid of justitie dan verrast, denk jullie, door die toestroom van Afghanen? Of is er wat anders aan de hand? Nou, volgens mij zijn het de toestand in Afghanistan. Daar hebben we natuurlijk eerder de afgelopen maanden veel over gehoord. En of we daar nou wel of niet over verrast hadden moeten zijn. Dus dat had je denk ik wel eerder aanzien komen. Maar het zijn ook niet alleen Afghanen die hier naartoe komen. Ik denk ook dat het veel te maken heeft met dat er lang weinig gereisd is door corona. En op een gegeven moment komen die reisbewegingen weer. Komt er ook dus wereldwijd weer beweging in mensenstromen. En dat, ik bedoel, ik had de aantallen, heb ik ook niet ergens op een briefje staan. Maar ik denk wel dat je je daarop had kunnen voorbereiden. Ja, en het gaat ook om verschillende groepen die nu samen worden genomen. Je hebt vluchtelingen, mensen uit Afghanistan nu bijvoorbeeld, die zich melden. Maar je hebt ook nog steeds veel mensen die zich melden uit Marokko of uit Tunesië of uit Albanië. En wat moet daarmee? Nou ja, dat zijn arbeidsmigranten. Dus we gooien die twee groepen op één hoop, waardoor het beleid voor allebei niet goed is. Je hebt beleid nodig voor vluchtelingen. Die moet je opvangen en begeleiden, psychisch begeleiden. Zeker die kinderen, dat is heel belangrijk. En op weg helpen in de samenleving. Maar we hebben ook steeds meer te maken met groepen mensen, arbeidsmigranten die hier naartoe komen om te kijken of ze een baan kunnen krijgen. En als ze dan worden uitgewezen, niet gaan of door hun land niet worden teruggenomen. En dat heeft te maken met arbeidsmigratie, met een arbeidsmarkt. Maar hoe zou je dat dan anders kunnen doen? Ja, je moet de groepen scheiden, zeg je, maar iedereen moet de procedure natuurlijk gewoon in, toch? Nou nee, er is een verschil. Als je vluchteling bent, dan kun je in een land komen en zeggen, ik ben vluchteling. Als je arbeidsmigrant bent, dan kun je de arbeidsmarkt, daar kun je vergunningen voor organiseren. Zeggen, je kunt hier alleen maar komen met een werkvergunning. Je kunt afspraken maken met landen van, ja, maar als hier arbeidsmigranten komen die niet hier kunnen werken, dan moeten ze ook weer terug kunnen. Maar in ieder geval moeten die twee groepen uit elkaar gehaald worden, want anders kun je ze allebei denk ik niet goed bedienen. Maar is er überhaupt, wij hebben het er nu over, maar is er een soort draagvlak bij de bevolking om deze toestroom van vluchtelingen, migranten te regelen? Wat denk jij, Renny? Nou, mijn indruk is dat er voor de opvang van vluchtelingen nog best een groot draagvlak is. Dat is ook wat je hoort zelf bij mensen die in de buurt van Ter Apel wonen, hè, die eigenlijk ook daar dus het meest mee geconfronteerd worden, toch zeggen van ja, we moeten deze mensen opvangen. Ik denk dat er voor die arbeidsmigranten dat er minder draagvlak voor is in Nederland om die. Ja, die zoeken ook werk, die zoeken niet zozeer opvang, maar werk. Aan de andere kant denk ik, ja, we hebben een enorm personeelstekort. Dus het kan ook best interessant zijn om te kijken van ja, wie is eigenlijk een potentieel geschikte arbeidsmigrant? En laten we die mensen naar binnen halen en aan het werk helpen. Want dan heb je er ook daadwerkelijk iets aan. En als wij heel veel banen niet kunnen vervullen, maar mensen zitten ergens in een procedure te wachten, zou je toch hopen dat je dat kan versnellen en dat werk kan bieden. Zo meer over de opvang van Afghanen. Maar eerst eventjes naar Mark, want hij mag eindelijk ook vertellen dat er gescoord is. Jazeker. Fortuna Sittard is, ja, gezien de eerste helft verrassend en gezien de tweede helft niet, verrassend op voorsprong gekomen. De stand is 0-1 na 10 minuten in de tweede helft. Na een paas van Cox die bedoeld was voor Seuntjens, maar die stond buiten spel en liet die bal lopen. En dat verraste de verdediging van Willem II, want niemand rekende meer op Noslin, de invaller. Die werd daardoor vrijgespeeld, want die zag die bal recht voor zijn voeten komen. Kon alleen op doelman Welleroy eraf en de bal eindelijk langs die ijzersterke keeper heen schuiven. En zo zijn eerste Eredivisie doelpunt in zijn carrière maken. Tidjani Noslin in de rust ingevallen voor Tirpan. Heeft het openingsdoelpunt in Tilburg gemaakt. Nu moet Fortuna Sittard wel verdedigen. Het Zaklam, het is recht voor het doel, het is hard. En de redding moeizaam van Van Os. Die bal die zwabbert wat. En die wil hij dan met zijn twee vuisten wegboksen. Bokst hem recht naar beneden. En dan stuit het hij omhoog via zijn elleboog. En blijft de bal voor de doellijn liggen. En kan hij hem oprapen. Daar ontsnapt Fortuna Sittard aan een snelle gelijkmaker van Zaklam en van Willem II. Maar Willem II ontsnapte daarvoor al een aantal keer aan een Fortuna-doelpunt. Want wat staat die Timo Wellenreuter een fantastische wedstrijd te keepen voorlopig voor Willem II. Twee fantastische reddingen. Eentje in de korte hoek op een poging van Flemming van heel dichtbij. En daarvoor had hij ook al een geweldige redding op een inzet van Seuntjens. Nee, het was niet de inzet van Seuntjens. Maar het was de inzet van Flemming die ook weer naast tikte met zijn platte hand. Wat was die jongen geweldig aan het keepen. Het is 0-1. Fortuna staat voor. Tidjani Noslin is de doelpunt te maken. Ja, en Jeroen Elsoff zei net, ik ben benieuwd of ik een keer bij jullie kom dat er niet gescoord is. Hoe is het daar bij Cyprus-Nederland? Ik hoop dat die zin heel lang wordt, want dan had er misschien nog gescoord kunnen worden tijdens jouw aankondiging naar mij toe. Maar er is, en zo gaat het gemiddelde dus omlaag gegaan, er is nog niet gescoord in de laatste 10 minuten. En dus staat het nog altijd 3-0. Kansen genoeg, maar dat is toch een beetje tegenvallend. Ook omdat Nederland wel genoeg de bal heeft. Sterker nog, ik kijk naar Sari van Veenendaal. Die keept volledig foutloos, maar die heeft ook echt nog geen bal aangeraakt. Die verveelt zich rot onder de lat bij het Nederlands elftal. Dat alleen maar aanvalt. En er 3 heeft gemaakt tot nu toe via Miedema, Van de Donk en Roort. Het beste nieuws komt eigenlijk uit IJsland, waar de concurrent van Nederland speelt. Eigenlijk allebei de concurrenten, maar Tsjechië is de grootste concurrent in de pool, omdat die Nederland op een gelijkspel hielden in Groningen in de opening van deze groep. En daar staat Tsjechië nu op een 1-0 achterstand tegen IJsland. En dat is goed nieuws voor Oranje, dat aan de stand verplicht is de wedstrijden in deze reeks te gaan winnen. In deze reeks Interlands. Deze dus op Cyprus gaat gewonnen worden. De vraag is met hoeveel. En dan moet Nederland naar Minsk. Daar gaat het maandag naartoe pas. Het blijft een paar dagen hier op Cyprus om tegen Wit-Rusland te spelen. En ook die wedstrijd moet worden gewonnen. En dan zou het heel prettig zijn als Tsjechië punt laat liggen. Misschien komt de volgende kans er nu aan voor Roort. Die houdt hem hoog. Die schiet. En dan schiet ze tegen de verdedigster van Cyprus op, zodat de keepster kan pakken. Het staat nog altijd 3-0. Nederland heeft nog 12 minuten in deze eerste helft om er 1 of 2 bij te maken. Ik dacht nog even, misschien terwijl Jeroen praat, komt er nog een doelpunt. Dan was het toch nog gelukt, hè, dat elke keer dat hij dan bij ons komt. Ja. Helaas is het niet gelukt. Nee. Roort miste. Wij gaan door over de Afghaanse vluchtelingen. Staatssecretaris Broekers van Hol heeft 500 extra opvangplekken beloofd. En het kabinet vroeg de provincies vandaag om 1000 plekken extra te regelen. Komt het daarmee goed, Rennie? Nou, ik ben er niet per se gerust op. Je kan het aan de provincie vragen, maar ik denk dat de provincie, lijkt me een lastig bestuursorgaan om deze opvangplekken te regelen. Dan heb ik nog meer vertrouwen in de gemeente. Want die gaan over sporthallen bijvoorbeeld of locaties en de provincie niet. Dus ik was wel een beetje verbaasd dat deze oproep gericht is aan de provincies. Ja, eerst werd de oproep gedaan aan de gemeentes. Die zeiden, ja, we willen wel, maar het kan niet. We kan gewoon niet. We hebben geen geld, we hebben geen mogelijkheden. Ja, dan kun je een oproep aan de provincies doen, maar die bestaan uit gemeentes. Ik bedoel, je kan ook nog een oproep doen aan het waterschap, maar dat gaat allemaal niet lukken. Nee, ik denk dat hier de Rijksoverheid, het is Rijksbeleid, dus ik denk ook dat het Rijk hier een verantwoordelijkheid moet nemen. En ga maar kijken, hè. Ga maar naar de Rijksgebouwendienst kijken. Kijk maar wat er vrij staat. Maak maar een begin. Of ga zorgen voor noodopvang, zoals we dat doen als Utrecht Centraal plat ligt. Ja. Maar ga even iets doen in plaats van proberen anderen voor je karretje te spannen. Is er dan wel genoeg politieke wil om dit te regelen? Nou, dat is dus de vraag. Dat is dus precies de vraag. Ik vind het ook opmerkelijk, want zeker deze eerste lijnshulp is, het is al eerder gezegd, is vrij makkelijk te regelen. Dus ja, is er een wens om dat te doen? Dat is een politieke vraag en daar zie ik het antwoord nog niet. Maar denk jij dat er genoeg politieke wil is? Nou, in ieder geval niet een wil om verantwoordelijkheid te nemen. Het is telkens afschuiven aan gemeente, afschuiven naar de provincie en wie nog meer. Ja, en dat kan niet. En ik denk dat de les die we nu moeten gaan trekken, ja, er zullen altijd vluchtelingen komen. Dus er moet een politieke wil zijn om vluchtelingen en arbeidsmigranten een anders te gaan behandelen. Hè? Dus gewoon arbeidsmigranten daar gewoon die markt te gaan reguleren. Zorgen dat er voldoende ruimte is voor vluchtelingen. En zorg dan ook dat je capaciteit achter de hand houdt. Want als je dat niet doet, dan kun je wel zeggen, ja, dat is goedkoper. Maar dan kom je wel met problemen. En elke oplossing die we nu bedenken, wordt duurder dan als we capaciteit hadden aangehouden. Ik krijg af en toe in het gesprek een beetje een flashback naar de corona en de IC-bedden. Ja. Waar ook opgeschaald moet worden iedere keer. Ja. En dat ook elke keer een probleem is. Nee, dat is ook zo. Dit is ook een structureel probleem. Dat er dit soort dingen zijn voor lange termijn. En we hebben ministeries om plannen te maken voor de lange termijn. En als ministeries telkens met de mode van de dag of de ontwikkeling van de dag meebewegen, en dat zie je bij de IC's, en dat zie je bij die opvang van vluchtelingen. Ja, want daar is ook downskilled. Ja, precies. Nou, dan zie je telkens dat zo'n ministerie eigenlijk haar eigen problemen aan het organiseren is uit een soort misplaatste zuinigheid. En nogmaals, als je dit soort noodoplossingen waar we nu voor staan, zijn altijd duurder dan voldoende capaciteit achter de hand houden. Dus het is ook nog financieel gezien, denk ik, heel dom beleid. Bij de IC zag je wel meer politieke wil, denk ik, om het op te lossen. Ja, dan we nu ook zien. En zelfs dan lukt het politieke, niet. Wat druk vanuit de samenleving misschien meer ook. Ja, zeker, want dat gaat natuurlijk de bewoners hier direct aan. En dit zijn mensen die komen van buiten. Dus ja, weet je, je voelt het minder in je eigen persoonlijke omgeving. Moeilijker. En daarbij speelt toch ook weer, het is ver weg, hè, Ter Apel. We wonen er niet naast en ik denk dat dat ook nog wel een taak is voor ons als media, om dat gewoon te laten zien wat er gebeurt. Ja, de mensen, de last in de op de bushaltes, in de winkels en zo. Ja, dat zijn niet de kijk, de echte vluchtelingen. Die gaan niet zich misdragen, agressief zijn, bushokjes vernielen, winkels lastigvallen. Dat is toch een ander soort mensen die hier komen die dat doen, denk ik. Ja, ik moet even, of ik mag, moet ik zeggen, naar Mark Loostra. Want daar gebeuren dingen bij Willem II Fortuna Sittard. Doelpunten gebeuren daar. Het is weer gelijk. Inmiddels 63 minuten op het scorebord. En de gelijkmaker kwam van de voet van Mats Keulert. Gestart als linksbuiten. Kwam goed buitenom. Een heel fijn wippertje van Svensson. Die hem meegaf aan Keulert, die daarmee de 16 meter indook. En hem heerlijk met zijn linkervreef diagonaal langs Van Os schoot. En daarmee Willem II vlak na de openingstreffer van Noslin van Fortuna Sittard weer naast de ploeg uit Limburg heeft gezet. Het nieuwe tussenstand is 1-1. Vlak daarna was het alweer bijna 2-1 voor Willem II. Vriet na een 1-2 met Zaglam oog in oog met Van Os. Maar hij schoot de bal hard op de Fortuna-keeper. Het is een hele leuke wedstrijd. Het staat 1-1. 63 minuten gespeeld in Tilburg. Ronald, ik zag jou even je vuist ballen. Ja, ik kom uit Hilvarenbeek oorspronkelijk. Dus ik heb ook altijd in Tilburg op school gezeten. Dus mijn hart klopt nog wel voor Willem II. Kijk, er wordt af en toe even naar dat scherm boven gekeken om op de hoogte te blijven van de tussenstand. De Nederlandse veehouders gaan we het over hebben. Die hebben namelijk nauwelijks vertrouwen meer in de overheid. Bleek deze week uit een enquête van INO Research onder bijna 1000 veeboeren. Liefst 98% zegt geen fiducie meer te hebben in het landelijk bestuur. De boeren voelen zich in de hoek gedrukt. Vinden dat ze genoeg gedaan hebben om tegemoet moeten komen aan klimaat- en stikstof-eisen en voelen zich zwaarder gepakt dan de industrie en de luchtvaart. Rennie, jij bent boerendochter, begrijp ik. Ja. Begrijp jij dit dan ook? Je begrijpt dat wel, dat gevoel sterk leeft. Of het terecht is, is nog weer iets anders, hè? Maar ik begrijp het wel. 98%, dat is vrij overtuigend. Waarom is dat zo, denk je? Ik denk dat dat zo is, omdat ik denk als je nu boer bent, laten we zeggen van je bent 50 of zo. Niet toevallig omdat ik dat zelf ben. En je bent je leven lang boer, dan ben je ook je leven lang zeg maar geconfronteerd met maatregelen die ingrijpen op jouw bedrijfsvoering. En iedere keer moet je aanpassingen doen in jouw onderneming. Moet je eigenlijk flink investeren om weer te voldoen aan nieuwe regels. En dan, eigenlijk net als je dat gedaan hebt, dan komt de volgende regel er weer aan. En ik denk dat eigenlijk wordt er een soort kaasschaafmethode gehanteerd in het ingrijpen op de landbouw. Steeds wordt er een schepje bovenop genomen. Als je de landbouw echt wil opnieuw wil vormgeven, moet dat veel rigoureuzer. En dan zal het wel heel pijnlijk zijn, maar dan zou je het wel een tijd met rust moeten kunnen laten. En dat gebeurt niet. Ronald, hoe sta jij erin? Ik snap die boeren, want de boeren die ik spreek, die zeggen allemaal op hun manier van ja, wij hebben altijd gedaan wat van ons gevraagd is. Mm-hmm. Al die jaren, wij hebben geïnvesteerd. Wij hebben opgeschaald. We zijn gaan produceren voor de wereldmarkt. Wij hebben gedaan wat de boerenlobby zei. We hebben gedaan wat de Rabobank zei. We hebben gedaan wat de minister zei. Wij hebben altijd gedaan wat ons gevraagd is. En nu krijgen we ineens de schuld. Dus dat gevoel snap ik ontzettend goed. Ja, jij bent van de SP. Ik zit te denken, boeren zijn niet echt SP-stemmers hè, in het verleden. Nee, maar ik kom ook uit een dorp. In mijn familie veel boeren, dus ik ken het wereldje. Maar hoe kan dat eigenlijk dan? Waarom hebben ze SP nooit omarmd? Oh, maar er zijn ook boeren die SP stemmen, maar niet heel veel. Nee, is het eerlijke antwoord. Ja, nee, want ja. Ik zit te denken, het idee was natuurlijk, hè, ze stemden heel veel CDA, VVD, maar dat is ook verleden tijd. Want bijna alle boeren zeggen voortaan op de boerburgerbeweging te stemmen. De beweging van Caroline van de Plas. Wordt dat dan ook nu een machtsfactor in Politiek Den Haag, denk je, Ronald? Dat weet ik niet. Ik vind wel dat ze het heel goed doet. Maar zij is ook weer die organisatie, die BBB, komt uiteindelijk ook weer voort uit de lobby. Dezelfde lobby die de boeren verleid heeft om maar op te schalen en op te schalen. Want? Dus ja, daar kan niet de oplossing zitten. Want dat is namelijk het probleem. Ja, zo zijn die problemen ontstaan. Wat denk jij, Rennie? Ik denk dat er niet meer zoveel boeren in Nederland zijn om überhaupt nog een machtsfactor te kunnen spelen. Dus ja, als alle boeren op één partij zouden stemmen, zou dat nog steeds, ik denk, 1-2 zetels zijn. Ik kijk even naar Ronald, die heeft dat waarschijnlijk iets beter paraat dan ik. Het gaat heel hard met boeren die stoppen. En dat is ook wel heel tragisch, want ja, een boer, dat ben je. Ja. En dan ben je voor je leven en je hoopt dat je zoon of je dochter dat ook gaat doen. Dus dat is heel tragisch. Ik denk dat ik noem dat dan maar een boerenlandbouw. Het is natuurlijk best raar dat wij, hè, als ik hier door het land reis, dat wij de tweede grootste exporteur zijn, landbouwvoedselexporteur van de wereld. Dat is best raar eigenlijk. Dus we zullen toe moeten naar een soort boerenlandbouw waarin we produceren voor ons land. Op een verantwoorde manier, duurzame manier. En dat betekent ook dat boeren een boterham moeten kunnen verdienen. Die transitie moet gemaakt worden. Maar waar zeg je dan, je moet ze uitkopen of je moet heel veel geld erbij doen zodat ze biologisch kunnen boeren? Of hoe je zult boeren daarbij moeten helpen. Boeren willen dat, denk ik. Ik denk dat er heel veel boeren zijn die best de helft minder varkens willen. Of de helft minder koeien willen. Of die heel graag dat hun land mooi is. Hè, onderdeel van de natuur of een cultuurlandschap. Ik denk dat boeren dat in hun hart heel graag willen. Maar ze moeten ook een boterham kunnen verdienen. Ja. Renny, moeten we stoppen met het exporteren van voedsel naar het buitenland? Ik denk wel dat het minder zou moeten. Als je gewoon in een klein land leeft, kan je niet de voedsel voor de hele wereld maken. Maar je zou wel. We hebben natuurlijk wel heel veel kennis en kunde in het land. En dat kan ook je exportmodel zijn. Hè? Dus niet het voedsel zelf, maar wel over hoe je dat moet doen. Net zoals dat wij ook over de hele wereld waterlinies bouwen. Chipsmachines. Ja. Dus meer de expertise exporteren dan alleen maar het voedsel. We gaan nog eventjes naar Jeroen op Cyprus, waar de doelpuntenregen een beetje is opgedroogd. Nogal ja, en dat is niet goed, want het staat 3-0 dat Nederland hier zou winnen, wisten we wel. Maar dat het nu maar 3 keer gelukt is in 20 minuten om te scoren, dat is geen goed nieuws. Want dat betekent ook dat het nu al 22 minuten niet gelukt is om te scoren. En dat is onder de maat voor het Nederlands elftal, dat de bal zo'n 80% heeft. Alles gaat op de veldhelft van Cyprus. Er zijn ook wel kansen, maar vooral de eindpaas, de laatste voorzet, daar gaat het dan vaak in mis. Nu een hoekschop in de 45ste minuut. En we kijken ook naar de bondscoach. Die ziet er ontevreden uit, Mark Parsons. Dat zou te maken kunnen hebben met zijn jetlag. Daar heeft hij er geloof ik nu 4 van achter zijn kiezen. Gezien de reis die hij heeft gehad de laatste dagen. Hij kwam laat aan omdat zijn paspoort niet aankwam waar hij was in Houston. Via Londen pas gisteren hier aangekomen. Het is voor zijn gevoel nu zo'n 4 uur 's middags. Hij zei dat hij topfit was, maar dat is aan zijn gezicht niet te zien. Volgende schot komt er nu trouwens van Martens. Die wel heel ijverig is, maar ook nu de keepster niet weet te passeren. Maar je ziet aan Mark Parsons dat hij straks in de rust wel het een en ander te zeggen heeft. Hij was toen in IJsland, in Reykjavik, ook al niet zo heel tevreden over wat hij zag. Dit begin was wel heel erg sterk. Nederland vol energie en in een hoog tempo begonnen aan het creëren van kansen. En heeft er dus ook 3 afgemaakt via Miedema, Van der Donk en Roord. Maar nu stokt dat. En dat is toch een tegenvaller voor de mensen die hier zijn gekomen uit Nederland. Toch een supporter of 50. En in totaal zo'n 300 mensen hier. En die 300, het overgrote deel daarvan, applaudisseren. En dat zijn mensen die voor Cyprus zijn. Want Cyprus staat maar met 3-0 achter halverwege tegen het grote Nederland. En daar zijn ze hier op Cyprus heel erg tevreden over. NPO Radio 1. Aangeschoven is Joris Stubenitski met het nieuws. De Britse politie heeft een man opgepakt die zou hebben geholpen met de voorbereidingen van de aanslag in Manchester in 2017. Toen blies een zelfmoordenaar zich op aan het einde van een concert van Ariana Grande en kwamen 22 mensen om het leven. De verdachte werd opgepakt op het vliegveld van Manchester. Acteur Alec Baldwin schrijft dat hij diep bedroefd is door het tragische ongeluk waarbij hij een cameraregisseur op een filmset doodschoot. Baldwin zegt dat hij meewerkt met het politieonderzoek en contact heeft met de man van het slachtoffer. Opvangorganisatie COA plaatst extra verwarmingsinstallaties in de noodopvang voor asielzoekers in Almere. Daar zitten sinds kort mensen in tenten en ze hebben last van de kou. Ook worden er houten planken tegen de onderkant van die tenten geplaatst, zodat mensen minder last hebben van de harde wind. En in een nationaal park in Zuid-Afrika heeft een olifant een man doodgetrapt, vermoedelijk een stroper. Parkwachters denken dat het slachtoffer met een groep aan het jagen was. De stropers zijn er niet in geslaagd om dieren te doden. Langs de lijn en omstreken. Gaan we door met de Eredivisie. Willem II, Fortuna Sittard. Mark. Ja, 72 minuten onderweg. Het is 1-1. Stand in evenwicht. Wedstrijd intussen ook. Willem II in de eerste helft. Veruit de betere ploeg. Maar Fortuna Sittard schoot uit de startblokken. Kreeg een aantal goede kansen. Maar Wellenreuth ervoor kwam tot 2 toe met een fantastische redding. De voorsprong voor Fortuna die er even later toch kwam. Toen Noslin over het hoofd werd gezien. Omdat iedereen ervan uitging dat Seuntjes buitenspel stond. Dat was ook zo. Maar Seuntjes bleef handig van die bal af. Waardoor Noslin door kon. En de bal komt binnenschuiven langs Wellenreuth. Nu is Nunnally weg. Nunnally's voorzet kan worden uitgekopt en opgevangen. Nu door Sadiki. Die vindt Vriet. Het is rand 16 meter. Bal voor zijn linkervoet. Schot gekraakt. En dan belandt hij op de penalty stip. En dan is de vraag wie er als eerst bij de bal is. Uiteindelijk is dat Van Os, de keeper. En daarbij raakt Sadiki licht geblesseerd. Hij krabbelt wel weer overeind na die botsing. En dan moet ik natuurlijk, omdat ik de openingstreffer beschreven heb, ook even de gelijkmaker benoemen. Die kwam van de voet van Keulert. Een heerlijke streep met de linker vreef diagonaal vanaf links naar de verre paal binnen langs Van Os. En daardoor 1-1 als de bal op het hoofd is van Seuntjens. En hij probeert Fleming te vinden. Dat lukt ook nog allemaal. En dan wordt er ook nog een overtreding gemaakt. Mag Fortuna een vrije trap nemen. 73 minuten inmiddels gespeeld in Tilburg. 1-1 is de stand bij Willem II tegen Fortuna Sittard. We gaan naar Krijn Schuitenmaker. Die is op het WK in Roubaix. En dan hebben we het over baanwielrennen. Ja, en het Omnium zit er net op. 4 onderdelen hebben we gezien met Maaike van der Duin. De vrouw die zilver won op de eerste dag van de wereldkampioenschappen op het onderdeel Scratch. Ze startte als nummer 9 in het algemeen klassement. De nummer 1 was Katie Archibald. Meervoudig Olympisch kampioen. En die deed het fantastisch tijdens deze race. Kwam eigenlijk niet in de problemen. En zij heeft dus het goud gepakt in het Omnium. Die combinatie van die 4 onderdelen die allemaal op 1 dag worden afgewerkt. En ja, een mooie prestatie voor de Belgische Lotte Kopecky. Want zij lapte het deelnemersveld 2 keer. 2 keer een rondje. En dat betekent 40 punten. En zo heeft ze haar teleurstellende 22e plaats op de scratch meer dan goed gemaakt. Hij komt uiteindelijk op 119 punten. En dus een zilveren medaille voor België nadat Tuur Dens het al goed deed. En de ketelen eerder vandaag, geen prima prestatie. Nu dus opnieuw zilveren medaille voor België. Elisa Balsamo werd derde. Pakte uiteindelijk nog 6 punten in de eindsprint. Dubbele punten dus, 116 punten. En Van der Duin werd eventjes achtste in de race. Amalie Diederiksen ging vervolgens een rondje pakken en pakte 20 punten. En daardoor zakte de Nederlandse weer één plaatsje. Eindigt in het Omnium op een 9e plaats na 4 onderdelen. 9e plaats dus voor Nederland. Katie Archibald, ja, 3 onderdelen gewonnen. En een fantastische 4e rit in deze puntenkoers. Zij pakt dus voor Groot-Brittannië het goud op het WK in Roubaix. Dat was het WK van vandaag in ieder geval. Wij gaan verder met ons nieuwsforum met Renny Rijpma en Ronald van Raak. En we gaan door met, nou ja, ook een beetje sport eigenlijk. Ruim 1 miljoen kijkers in het laatste uur. Opvallende beelden van flauwvallende en hallucinerende deelnemers. Maar ook veel vrolijkheid en een winnend koppel dat een ton mee naar huis nam. De eerste dansmarathon op tv, een product van John de Mol, maakte afgelopen weekend de tongen los. De winnaars van de dansmarathon 2021 met 35 minuten exacte rusttijd zijn geworden. Koppel 89, Tawatta en Jermaine! 100.000 euro! Ja, ik denk dat je hier ook wel ziet wat 50 uur dansen met je doet als je 35 minuten rust neemt. Ik ga jou heel even laten. Sorry, ja, mijn stem is een beetje brak. Je hoeft echt geen zooi te zeggen, echt niet. Dit was het, jongens, de dansmarathon. Oh, wat was dit dan? Ja, wat was dit dan? Ja. Iemand? Wel een goede vraag, hè? Wat was dit dan? Ja, het was in ieder geval bijzondere tv. Dat heb je zitten kijken? Ik heb niet 50 uur uiteraard. Hoeveel uur denk je dat je van die 50 tv aan hebt gehad? Nee, als ik er een half uur van heb gezien is het lang. Maar het was zeker wel opvallend. En ik heb uiteindelijk ook wel weer heel veel fragmenten gekeken. Dus ook wel veel van meegekregen. En veel besproken. Dus ik denk ook dat het terecht is dat er heel veel aandacht voor is. Maar of we ons hier nou werkelijk zo druk om moeten maken dan afgelopen week is gebeurd, dat waag ik ook te betwijfelen. Ronald, heb jij intensief zitten kijken? Ik luister altijd radio, dus ik heb het niet gezien. Kijk, dat horen we hier natuurlijk graag. Dus je hoort het nu ook voor het eerst? Ik hoor het nu voor het eerst. Ja, nou, als ik er een mening over moet hebben, dan vind ik het een beetje voyeuristisch. Een beetje met z'n allen kijken naar de ellende van anderen. En als ik het goed begrepen heb, is er kun je een ton winnen. Gaat het ook om mensen die hun dansschool verliezen of die gewoon geld nodig hebben voor een goed doel om iets in stand te houden? Ja, het hele doel van zo'n programma is niet goed doen of mensen helpen. Nee, dat is gewoon geld verdienen. Dat is een concept van John de Mol om kijkcijfers te kijken. Ja, en dan over de rug van anderen. En ik denk dat heel veel mensen die hieraan deelnemen dat toch ook vrij naïef zijn. Het is niet de televisie waar ik van hou. Maar voyeurisme is er al heel lang. Big Brother is al hoe lang geleden dat begon? Dat is toch 10 jaar terug al? Nee, veel langer. Ja. 25 of zo? Echt? Ja, echt lang. Ja, het was onlangs toch, ja, wat was het, 20 of 25 jaar geleden? Was een soort jubileum. Ja. Nou, moet je nagaan. Dus het is wel een beetje van alle tijden, denk ik. Ja, ik heb er ook niet zoveel moeite mee, hoor. Ja, het is of je er van houdt of niet van houdt, is tot daar aan toe. Maar volgens mij is er niks mis mee met een programma maken omdat je hoge kijkcijfers wil halen. Maar Ronald had het over misschien een beetje mensen die geld nodig hadden, naïeve mensen. Is het dan de bedoeling om die mensen nou daar misschien wel voor te misbruiken? Als ik het even extreem Is het mag misbruik? Nou ja, goed, daar heb ik dus inderdaad ook moeite mee. In de zin van om dat misbruik te noemen. Want volgens mij is er niemand te werk gesteld of niemand verplicht om mee te dansen. Daar kies je nog altijd zelf voor. En ik denk dan, ja, je kan er ook van kiezen om niet mee te doen. Ik ga geen 50 uur dansen, het lijkt me een heel slecht idee. Ik hou ervan dansen, maar niet van 50 uur. Ik ben er mee eens, hoor. Het is geen misbruik. En het is prima als mensen het willen doen. Prima als mensen daar naar willen kijken. Prima als mensen daar geld mee willen verdienen. Het is geen misbruik, maar het is wel gebruik. Maar wat vind je dan het verschil tussen dit of mensen die zichzelf over de finish van een marathon slepen of een andere enorm zware sportwedstrijd? Nou, het feit dat die mensen getraind zijn, voorbereid zijn, topsport is. En ik heb het niet waren het idee. De meeste van deze deelnemers ook. Hè? Anders ga je echt geen 50 uur dansen. Nee, ja, dat is een heel goed punt. Dat is een heel goed punt. Ieder het zijne. Kijk er vooral naar. Maar ik ben blij dat ik het allemaal niet hoef te zien. Was het volgens mij Erben Wennemars een andere oud-schaatser hier in het forum, volgens mij Nieuwsforum van de Week, die zei ja, het verschil tussen hardlopen en dit is dansen is iets van plezier. Mm-hmm. Je ziet geen plezier meer natuurlijk na 50 uur. Dan wordt het, en dat is met hardlopen, dat is niet, dat associeer je nou niet met een feestje of zo. Nou, goed, daarom dat weet ik eerlijk gezegd niet. Ik denk als je zondag aan de start van de marathon in Rotterdam staat, dat het één groot feest is. Het is niet voor niks dat Lee Towers daar aftrapt. Nou, ook daar kan ik me niks bij voorstellen. Nee, en daar beginnen mensen toch doorgaans aan voor hun plezier. En misschien hebben ze er ook nog andere redenen voor. Wat zou je misschien zelf doen is het verschil. Misschien is het verschil. Kijk, een doel van een marathon is om mensen topsport te kijken waar de mens toe in staat is. Mm-hmm. Hoe snel kan een mens deze marathonafstand afleggen? De bedoeling van dit programma was niet om mensen te helpen of mensen aan geld te helpen of een dansschool te redden. Maar er was ook nog een goed doel aan verbonden. Ja, er was ook nog een goed doel aan verbonden. En je kijkt hoe lang mensen het volhouden om ja, te dansen. Ja. Nee, ik vind het eigenlijk niet te vergelijken. Maar wat zou je zelf doen voor een ton op tv? Oh, niks. Echt helemaal niks? Nee, kijk, als er een goed doel is, iets waar om geld aan te geven, om geld voor te vragen, dan moet dat doel in zichzelf, dat is het goede doel. Dat is de reden om het te doen. Als mensen geld gaan geven, omdat je 50 uur staat te dansen, ja, nee, geef gewoon voor een goed doel. Als je wil dat een dansschool open blijft, geef dan geld voor die dansschool. Ja. En dan ook nog een ton, hè? Ik bedoel, het is een hoop geld, maar dat programma heeft een hoop geld gekost. Er is een hoop geld mee verdiend. En dan vind ik zo'n ton ook nog een beetje knieperig. Dus dan had de Mol ook wel even een miljoen kunnen geven. Renny, denk je dat dit weer een wereldwijde hit van John de Mol kan gaan worden? Want dat is uiteindelijk natuurlijk de bedoeling. Dat is het verdienmodel. Nou, ik sluit het niet uit. Je denkt niet dat andere landen hebben zitten kijken en denken, wat is dit nou weer voor de idiote Nederlanders? Ja, die, maar goed, laten we wel zijn. We zijn een week verder en we praten er nog over. Ja. En dat is helemaal, dat is nou juist het doel van dit programma geweest. Dan in die zin heeft hij groot succes behaald. Want precies, we vinden er iets van. Nou, de dansmarathon zien we waarschijnlijk volgend jaar weer terug. Niet met Ronald van Raak en met Renny Rijtma op de dansvloer, vrees ik. Dat zou wel leuk zijn. Ja, toch? Dan moeten we trainen, Ronald. Presentatie, dansduo, ik zie heel veel leuk dingen. Leuk, al doe je 10 minuten mee. Nou ja, al lees het maar voor de alliteratie. Ja, daarvoor. Nog iets wat toch wel heel veel nieuws beheerst. Waar mensen zich ook misschien kunnen afvragen, moeten we het daar heel veel over hebben? Maar we gaan het er toch over hebben. Advocaat Peter Plasman en nog 11 anderen, die gaan namelijk aangifte doen tegen Siewert van Linden en zijn twee zakenpartners, Camille van Gestel en Bernd Damme. Zij voelen zich bedrogen door Van Lindens mondkapjesdeal met de overheid, waarbij vele miljoenen winst werden gemaakt. Plasman en de anderen vinden dat ze dat moeten terugbetalen. Cabaretier Joep van het Hek die houdt een benefietoptreden om de juridische kosten van de rechtsgang te dekken en vertelde van de week bij Jinek waarom hij dat doet. En toen dacht ik, dit wordt gewoon een doofpot. Dit wordt de zoveelste doofpot. En dan gingen mensen mij vertellen, ja, maar ook in de politiek, het is daar misgegaan met dat LCH, geloof ik, weet je. En toen dacht ik, ja, flikker op. En toen ben ik gewoon een beetje uit cabareteske baldadigheid, wat een beetje mijn werk is, ben ik gewoon elke week even die jongens gaan noemen. En gewoon, elke keer die Siewert van Linden, Camille van Gestel en Bernd Damme. Gewoon elke keer noemen. Ja, en dan word je dus elke keer genoemd. En dat lijkt me heel heftig. Of vinden jullie dat ook te ver gaan? Dat zij zo vaak genoemd worden en nu ook weer bij ons. Ene kant wel, en toch voel ik die behoefte ook. Ik snap ook, ik heb er wel een verklaring voor, maar je gaat dan denken, Siewert van der Lien, ik heb daar ook wel eens een ervaring mee gehad dat we samen bij Buitenhof zaten. Hij was toen nog heel jong, dus heel lang geleden. En ik weet ook niet meer waar het over ging. En na afloop begon hij mij de maat te nemen, want ja, ik was SP-Kamerlid. Meer dan de helft van mijn vergoedingen droeg ik af. He, die gaf ik aan de partij, dus ik gaf geld weg. Nou, daar was je heel boos over en dat kon allemaal niet en dat was allemaal verschrikkelijk. En dat zijn dan dingen die toch weer boven komen drijven. En dat je denkt van ja, verdorie. En jij zit een beetje daar te graaien met je grote mond. Maar omdat jij dus zo'n ervaring met hem had, vind je het ook wel lekker dat hij af en toe, of ik af vind en toe het heel veel nu genoemd nee, wordt? Nee, want het is veel buitenproportioneel. En als ik dat probeer te begrijpen, waarom mensen die behoefte hebben, en ik die behoefte zelf dus ook voel, dat is misschien ook wel dat hij zichzelf in de media heel groot heeft gemaakt. En hij heeft de politiek ook gebruikt, misbruikt, zijn partij misbruikt, partijleden misbruikt. Maar ook, hij is echt een soort media darling die groot is gemaakt door de media. En als je groot wordt gemaakt door de media, ja, dan zal de media er ook niet voor terugdeinzen om je aan te pakken als je iets fout doet. En dat is misschien het mechanisme dat hij zo'n mediapersoonlijkheid is geworden, heeft ertoe geleid dat hij de media kon misbruiken om deze ernstige misstand te plegen. Al dat geld heeft hij ook verdiend via de radio, via de televisie, de sociale media. Die heeft hij gewoon misbruikt. En misschien slaat de media nu wel weer een beetje terug. Renny, slaan jullie terug als Algemeen Dagblad? Ik zie het niet als terugslaan, maar ik heb er weinig medelijden met deze drie, eerlijk gezegd. Hoe gaan jullie bij het AD om met maatvoering over deze zaak? Want ik kan me voorstellen dat Sievert de naam veel kliks oplevert. Ja, omdat natuurlijk wat Ronald ook al aangeeft, heel veel mensen zich daar boos over maken. En dat je dan ook eigenlijk wat Joep van het Hek heel consequent doet. Hè, dat je dan op een gegeven moment ook denkt van ja, dan hebben zijn zakenpartners hebben daar ook een rol in. Moeten we die namen ook niet nadrukkelijk noemen. Want dat zou je dan nog een soort oneigenlijk vinden als het zich helemaal richt op één persoon. Hoewel dat natuurlijk wel de persoon is die de meeste aandacht heeft gegenereerd. Dus ook toen dit allemaal speelde, daar zelf niet voor terugdeinsde om zichzelf op de voorgrond te plaatsen. Maar jullie zijn bijvoorbeeld wel bewust bezig ook met het ook noemen van de namen van de zakenpartners, om het niet alleen. Ja, en ik denk dat je ook gewoon nog verder zou moeten kijken, want hier is iets duidelijk misgegaan. Kijk, ik vind het overigens, heb ik er niet zoveel moeite mee dat er uiteindelijk, er is een crisis, dat daar ook mensen geld aan verdienen. Ja, dat is ook van alle tijden, heb ik niet zoveel moeite mee. Maar als je zegt dat je het om niet doet en dan ondertussen heel veel geld verdient, en ook, al zou hij dat niet gezegd hebben, maar het is zo exorbitant veel in een crisissituatie, dan denk ik van nou, dan mogen wij daar als journalisten kritisch naar kijken. En ook, ik denk dat er nog heel veel meer boven gaat komen in die crisisperiode. Is natuurlijk ook wel logisch. Er moet dan heel snel ingegrepen worden, van alles gedaan, dan gaan er ook dingen mis. Maar dat we dat gewoon nu nadien allemaal gaan uitzoeken, ja, dat lijkt me nog wel, dat is onze taak. Hoe kan Sievert de publieke opinie weer voor zich winnen, Ronald? Dat gaat niet meer lukken. Echt niet, ook niet als hij zegt ik betaal alles weer terug. Kijk, hij is symbool geworden van een bepaalde mentaliteit. Een mentaliteit die ook heel erg past bij deze tijd. Van pakken wat je pakken kan. Alles is goed zolang je ermee wegkomt. Dat is een soort mentaliteit. Die is 25, 35 jaar lang is die populair geweest. He, als je ermee wegkomt, dan ben je de alfa-aap. Dan ben je goed bezig. Die tijd is veranderd. De moraal is veranderd. De normen zijn aan het veranderen. En hij is daar ook het slachtoffer van, omdat hij heel erg op een symbool is geworden van die oude moraal. Van pakken wat je pakken kan. En ik gebruik gewoon de media en ik gebruik de politiek en ik gebruik alles wat ik gebruik kan om mezelf te verrijken. En ze kunnen de boom in. Ja, daar zijn we een beetje afstand van aan het nemen. En ja, hij heeft zichzelf daar ook tot symbool van gemaakt. Is er genoeg aandacht voor waar dat geld vandaan kwam? Want je zegt hij heeft de media misbruikt. Nou ja, hij heeft vrij slim een aantal tweets gestuurd waarvan hij weet dat hij een enorm bereik heeft. En daardoor is er in het ministerie actie gekomen en hebben ze direct mondkapjes bij hem besteld. Moeten we niet veel meer ook daarop gaan zitten als media? Absoluut. Ja, ik denk dat er gewoon, nog veel meer van dit soort deals potentieel zijn. Ja. En dat moet allemaal nog uitgezocht worden en verantwoording over worden afgelegd. Het lijkt erop dat het ministerie was zo bezig met beeldvorming. Heb je weer die media? Was zo bezig met beeldvorming. En dat wist die Sievert. Dus die ging naar de media. Ik heb hem hier ook op de radio horen vertellen. Hoe verschrikkelijk het allemaal was. En dat heeft op het ministerie, bij de beleidsmakers, het lijkt erop, het moet nog meer uitgezocht worden, maar zoals we nu weten, lijkt het erop dat ook op het ministerie belangrijk is geweest om uiteindelijk dat besluit te nemen. Ja, en dat vind ik dus heel apart, want er wordt heel vaak op de radio iets gezegd. We hebben het net over vluchtelingen en er moet toch wat gebeuren. Nou, niet het gevoel dat er dan meteen iets gebeurt. Nee, maar Sievert van der Linden was heel belangrijk binnen het CDA. Heeft dit programma geschreven. Ja. Hij heeft Omtzigt voor zijn karretje gespannen. Dus hij heeft ook gewoon via die CDA-kaart heeft hij dat kunnen doen. En het CDA heeft dat natuurlijk ook laten gebeuren. Die heeft hem ook in die positie gebracht en dat laten gebeuren. En wat denken jullie dat er nu uit die rechtszaak gaat komen? Dat vind ik heel moeilijk te beoordelen, want het kan nog steeds zo zijn dat alles wat er gebeurd is, dat wel legaal is. En, ja. Maar Plasman was geloof ik zo zeker van zijn zaak dat hij zei van, nou, als ik ongelijk krijg, dan kom ik weer bij Jinek zitten en dan zeker, zal ik maar dat zou ik ook zijn als ik advocaat was in zo'n zaak. En dat moet ga je hoogst inzetten, bedoel je? Ja, en als je er niet overtuigd bent van je eigen gelijk, begin er niet aan. Maar ik denk in een strafrechtelijke zin ben ik nog wel, heb ik nog wel mijn twijfels of dat kansrijk is. Ja, juridisch lijkt het me heel ingewikkeld, maar ik hoop dat ik ongelijk heb. Ja. Zullen we even gaan buurten? Volgens mij gaan we even naar Willem II, Fortuna Sittard. En naar Mark Kloostra, die nog steeds denk ik aan het genieten is van een prachtige wedstrijd. Zoals je nou, zei. Het leukste is er wel een beetje af hoor. We zitten in de laatste minuut. Ja, eigenlijk na de 1-1 was nog die reuze kans voor Vriet. Ja. En daarna is mijn blaadje nagenoeg leeg gebleven. We hebben nog een kans gezien. 10 minuten voor tijd voor Fortuna Sittard. Flemming werd op de rand van de 16 meter vrijgespeeld. Schoot vanuit de draai met links hard op keeper Wellenreuter. De uitblinker bij Willem II. Het staat 1-1. Als de extra tijd zo meteen ingaat, dan gaan we goed op die man met dat bord letten hoeveel extra tijd erbij gaat komen. Willem II gaat het nog een keer proberen. Keulen linksachter vanavond, omdat Keun geschorst is. Brengt de bal in richting de tweede paal. Voorzet te scherp. 4 minuten komen erbij. Geeft de vierde man aan. En die 4 minuten die gaan nu aan. 1-1 is het. Vorig seizoen werd het 2-1. Maar we gaan eerst naar Jeroen. Waar Nederland in de tweede helft de vierde goal heeft gemaakt. Het is Jill Roord die heeft gescoord. Dat is de tweede voor Roord vanavond. Want ze maakte ook de 0-3. En zo staat het in de 50ste minuut nu 0-4. En begint Nederland goed aan deze tweede helft. Waar het maken van de doelpunten in het laatste deel van de eerste helft wat lastig ging. Komt de ploeg van Mark Parsons nu weer op gang. 0-4. Hier is het zeker niet spannend. Wel bij jou, Mark. Dus pak hem op. Ja, heel spannend. Maar niet echt spectaculair meer. In die slotfase. Paul Jonk moedigt zijn ploeg aan. Maar doet dat vanaf de bank. Het is zijn 100ste eredivisiewedstrijd voor Willem II. Maar hij is 10 minuutjes voor tijd gewisseld door Fred Grim. Die na wat protest ook nog eens een gele kaart kreeg van scheidsrechter Van der Laan. De eerste minuut van de extra tijd zit erop. En we gaan die tweede minuut in met een corner voor Fortuna Sittard. Wellicht zit er nog wel wat in voor de ploeg uit Sittard. Maar ja, aan de andere kant. Willem II zal hem ook graag willen winnen. Nu staan ze virtueel derde. 1 puntje. Pakken ze en dan komen ze ook 1 puntje boven Utrecht te staan in de stand. Hebben wij nog een paar minuten nieuwsforum. Dus we gaan het nog hebben over de Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet. Die baarde deze week opzien door te beweren dat AIDS in principe niet bestaat voor witte hetero's. En dat was reden voor talkshow-host Humberto Tan om zondagavond op tv de aanval te openen op Baudet. Want na de nazi-appjes, het liegen over vriendinnen die in de trein zouden zijn aangevallen, en onlangs nog over de holocaust die hij tussen aanhalingstekens plaatste, alsof het niet echt zou bestaan, komt hij nu weer met het verhaal dat de superioriteit van blanke hetero-mannen zou moeten onderstrepen. Daar gaat het Baudet om. En als hij wordt aangesproken op die uitlatingen, hebben wij het niet goed begrepen, moeten wij niet zo overdrijven en heeft hij het niet zo bedoeld. Maar Baudet vindt het nodig om al dat leed te bagatelliseren en te overgieten met een racistisch homofoob sausje. Ja, uitgesproken Humberto Tan. Renny, wat vond jij hiervan? Ik vond het een prachtig statement van Humberto. En vooral omdat je aan hem zag dat het recht uit zijn hart kwam. En ik denk, dan is het altijd heel sterk. En is het ook zijn taak om deze handschoen zo op te pakken? Nou, zijn taak. Als hij het niet had gedaan, was er denk ik niemand die hem had kwalijk genomen van waarom heeft Humberto Tan geen statement gemaakt. Maar ik denk dat het heel mooi is dat hij het wel heeft gedaan. Ronald? Ja, vind ik ook. Wat hij heeft gedaan is denk ik ook het goede. Ik heb daar zelf, toen ik nog in de Tweede Kamer zat, natuurlijk ook mee geworsteld af en toe. Dat mensen dingen riepen waarvan je heel duidelijk weet dat doen ze om te provoceren. Als je daar niet op ingaat, hebben ze geen nieuws. Als je daar wel op ingaat, hebben ze wel nieuws. En dan had je altijd een paar vrijzinnige collega's die meteen naar voren rende met het vingertje. En dan hadden ze hun zin. En dan konden ze naar de achterban weer laten zien. Kijk eens, ik mag dit niet zeggen. En dat en dat en zus en zo. Dan is het opzetje gelukt. Dus daar ben ik altijd terughoudend geweest. Maar zoals Humberto Tan dat doet, vind ik het heel goed. Namelijk het blootleggen wat er aan de hand is. Uitleggen waarom Thierry Baudet dit doet. Wat dat voor gevolgen heeft. En dan denk ik dat het heel goed is om dit soort dingen te benoemen. Omdat je in dat debat wat je met elkaar hebt ook de normen stelt. Van wat is nou normaal in dit land en wat niet. En als je altijd alles maar laat gebeuren en nooit mensen van weerwoord voorziet, dan worden vanzelf ook de paaltjes verzet. En dan, ja, dan gaan dat soort dingen ook uiteindelijk gewoon worden. Maar nou kan je zeggen, het is ook wel uit context getrokken, want Baudet reageert met altijd maar weer die verontwaardiging en emo-kaart om het debat te gijzelen. Mijn punt was dat in de jaren 90 Europese hetero's werden geterroriseerd met angstbeelden over AIDS, terwijl de kans daarop extreem klein was. En ik zie dit om uit te leggen wat er gebeurt met corona. Dan denk je, ja, oh, dus het stond in een verhouding tot corona. Maakt het voor jou nog anders, Rennie? Nee, het maakt het voor mij niet anders. Want ik bedoel, de jaren 90 heb ik heel bewust meegemaakt. Ik heb me geen moment geterroriseerd gevoeld over de gevaren die AIDS met zich meebrengt. Dus ik denk dat want het was, die terminologie, ja. Weet je, dat is gewoon weer om het aan te zetten, om het uit te vergroten, om de tegenstander, een tegenstand uit te vergroten. Ja. Maakt het voor mij niet is anders. Is dat ook misschien de reden dat Umberto Tan ook mensen noemde die zijn overleden? Zijn eigen broer is overleden. Hij noemde zelfs ook de broer van Mark Rutte. Zo van, het was wel degelijk een heel groot gevaarlijke ziekte in die tijd. Ronald. Nou, hij doet het om te provoceren. Hè? Dus Thierry Baudet doet dit om te provoceren. Zodat anderen boos worden. Zodat hij aan zijn achterban kan laten zien. Kijk eens hoe boos ze op ons zijn. Ja, het is gewoon altijd hetzelfde mechanisme. Het is altijd hetzelfde mechanisme. En de rechtvaardiging die hij daarvan geeft, naderhand, die doet er helemaal niet toe. Hij kan het ene zeggen, kan het andere zeggen. Ik weet niet eens of hij het meent. Of dat hij het niet meent of wel meent. Maar dat doet er niet toe. Het mechanisme is dat hij wil provoceren. Dat hij wil dat mensen boos worden. Zeggen dat hij dat niet mag zeggen. En de enige manier om daarop te reageren is, denk ik, zoals Humberto Tan deed, om uit te leggen waar die mee bezig is en wat die aan het doen is. Ja. Mogen we jullie heel hartelijk bedanken voor vanavond voor het nieuwsforum. Rennie Rijpma. Nou wou ik toch werkelijk gaan zeggen Rennie van Raak. Ronald van Raak en Rennie. Zover is het allemaal nog niet. Dank jullie wel. Wij gaan even naar Jeroen, die iets leuker een paar minuten achter de rug heeft, geloof ik. Ja, want het staat 0-6. En het gekke is toch dat Cyprus heeft gescoord. Maar dat heeft het dan in eigen doel gedaan. Dus dat betekent dat de 0-5 van Garalambos was. Een middenvelder die pech had. Het mooiste nieuws is eigenlijk dat Jill Roord weer een doelpunt heeft gemaakt. Zij maakte de 0-6. En ze heeft daarmee haar eerste hattrick in het Nederlands team gemaakt. Het staat dus nu 0-6. We zijn pas 10 minuten onderweg in de tweede helft. En zo zit Nederland weer volop richting de dubbele cijfers als het gaat om het ritme. En ik denk eerlijk gezegd als het zo doorgaat, want Cyprus wordt moe en wordt vroeg moe, dat toch wel te halen moet zijn. Want de volgende kans komt er alweer aan. Spitsen nu met een voorzet. Die valt bij de tweede paal, bij Miedema. Neemt hem aan, zoals we Miedema kennen. Zoekt naar de korte hoek, maar vindt die niet. Schiet hem uiteindelijk over. Het staat dus 0-6. En voorlopig is de vrouw van de avond Jill Roord met een hattrick. En het is afgelopen in Tilburg. Dus Mark, praat ons nog eventjes bij over die laatste minuten. Nou, vooral die laatste minuut, want in de extra tijd van de extra tijd, dat kwam overigens omdat het spel even werd stilgelegd door de scheidsrechter, omdat er weer bier werd gegooid, ditmaal vanuit het uitpubliek. Maar in die extra tijd van de extra tijd mocht Willem II nog een vrije trap nemen. Die werd genomen door Svensson, gedraaid naar de tweede paal. Daar kon nog gekopt worden door Sadiki. Die kopte hem eigenlijk de verkeerde kant op, namelijk niet richting het doel, maar breed, tegen de knie van Vriet. En toen viel die nog voor de voeten van verdediger Bergstreumen. Die schoot hem via Anga over. Zo was Willem II nog dichtbij, maar het was te veel geweest. 1-1, terecht uitslag in Tilburg. Tot zo. NTO Radio 1. Wie schreef of tekende dit jaar het beste natuurboek? De mens staat echt heel primitief tegenover de natuur. Hè? Zondag maken we bekend wie er met de Jan Wolkersprijs vandoor gaat. Plotseling zijn ze gearriveerd. Tienduizenden pimpelmezen, koolmezen, zwarte mezen uit de Baltische Staten kiezen ons land om te overwinteren. Eikelmuis is de verkeerde naam. Eigenlijk klopt er niets aan de naam van de eikelmuis. Want hij eet helemaal niet overwegend eikels. En dat is ook geen muis. En verder, het unieke Singelpark in Leiden krijgt wereldwijde aandacht. Op NPO Radio 1. Zondagochtend, van 7 tot 10, Vroege Vogels. Wie luistert, weet meer. Schitterend, maar nou betrek in een borrel. Ster. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Hartje winter. Bij Mini houden we daar wel van.

Met jouw financiële situatie is vaak meer mogelijk dan je denkt. Ontdek wat kan en krijg een plan. Ga naar asr.nl en maak vandaag nog een duurzame start met beleggen. ASR doet het. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt jouw inleg of een deel hiervan verliezen. ASR Vooruit BV is onderdeel van ASR. Met Priority van Vodafone en Ziggo gaan er deuren voor je open. Zo heb je voorrang op tickets. Ontmoet je sterren. En krijg je toegang tot uitverkochte concerten. Met Priority gaan er deuren voor je open. Dat is de kracht van Vodafone en Ziggo samen. Ontdek het allemaal op priority.nl. Bij Beveren weten we, buiten is niet alleen voor buitenmensen. Buiten is voor iedereen. En voor iedereen anders. Dat begrijpen we bij Beveren als geen ander. Dus krijg je persoonlijk advies, zodat jouw jas altijd past bij wat je buiten gaat doen. Wat het weer ook doet. Want buiten begint bij Beveren. Ja, die moet hier. Elke dag haar legpuzzel. Elke dag haar radioprogramma. Elke dag een middagdutje. Poes, poes, poes, poes, poes. Elke dag de poes zoeken. Maar elke dag de mond verzorgen, dat wordt met het ouder worden helaas vaak vergeten. Terwijl het gebit steeds kwetsbaarder wordt. Hoe zit dat eigenlijk bij uw vader of moeder? Doe de test op demondnietvergeten.nl. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Suze van Kleef en Margje Fixer. In ons laatste uur het slot van Cyprus-Nederland. Interland voor de WK-kwalificatie. En we gaan vooruitblikken op een spannend eredivisieweekend met de topper Ajax-PSV. Verder een interview met de kersverse wereldkampioen baanwielrennen Jeffrey Hoogland. En een overzicht van de keukenkampioendivisie. Maar nu eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Jeffrey Hoogland is op de WK baanwielrennen in Roubaix wereldkampioen geworden op de kilometer. Op het niet-Olympische onderdeel was hij meer dan een seconde sneller dan de concurrentie. Sam Lichtlee klokte de vijfde tijd en eerder op de avond verraste Vincent Hoppenzak met een bronzen medaille op de puntenkoers. Borussia Dortmund kan de komende weken niet rekenen op Erling Haaland. De superspits uit Noorwegen staat enkele weken aan de kant met een heupblessure en mist daardoor ook de thuiswedstrijd in de Champions League tegen Ajax. En dat niet alleen. Haaland mist door zijn blessure ook de WK-kwalificatiewedstrijd van Noorwegen tegen Nederland in de Kuip. Het duel dat gaat waarschijnlijk beslissen wie zich plaatst voor het WK in Qatar. En bondscoach Louis van Gaal heeft voor die interlandperiode Arnaud Danjuma opgenomen in de voorselectie van Oranje. De aanvaller van Villarreal ontbrak vorige keer, maar mocht zich alsnog melden omdat Gakpo geblesseerd afhaakte. Ook Owen Wijndal zit weer bij de voorselectie. En op 5 november wordt de definitieve selectie bekend voor de beslissende WK-kwalificatiewedstrijden tegen Montenegro en Noorwegen. Suzanne Schulting heeft zich na een teleurstellende openingsdag herpakt bij de wereldbeker shorttrack in Peking. Ze plaatste zich overtuigend voor de kwartfinales op de 1000 meter. Ook Selma Poutsma en Xandra Velzenboer zijn door. Bij de mannen ging het minder. Shenki Knecht kreeg een straf in de series van de 1000 meter. En ook Itzhak de Laat en Sven Roos bleven in de heat steken. We gaan even terug naar een dikke 2 maanden geleden. Sivan Hassan nog steeds op kop. Obiri daar vlak achter. En wat is dit spannend. Wat is dit geweldig. Sivan Hassan op het rechte eind. En nu loopt ze weg. Ze loopt weg bij de tegenstand. Ze gaat goud halen. Sivan Hassan gaat goud halen. Goud voor Nederland. Goud voor Nederland. Goud voor Sivan Hassan. De Olympische gouden race van Sivan Hassan op de 5 kilometer. Daarna won ze ook nog goud op de 10 kilometer en brons op de 1500 meter. En door die ongekende prestatie is ze genomineerd voor de titel Wereldatleten van het jaar. De uitreiking is in december. Eerder werd Hassan al verkozen tot beste Europese atleten van het jaar. Gaan we naar Jeroen Elshoff bij Cyprus, Nederland. Ik heb het idee dat Cyprus die 0-6 achterstand met mannenmacht verdedigt, Jeroen. Ja, dat doen ze volop. Maar sterker nog, hold your horses. Ze hebben zelfs een doelpoging ondernomen. Die van Cyprus. Fio Lari met een hele goede kans. En Van Veenendaal had natuurlijk nog helemaal niets te doen gehad in deze wedstrijd bij die 0-6 stand. En deed dit heel aardig op die inzet van Violari. Inmiddels moet ik hevig mijn administratie bijwerken. Want Mark Parsons heeft gedacht, met nog 25 minuten kunnen we eens wat andere speelsters aan het werk zetten. Dus hij heeft drie keer gewisseld. Hij heeft Van Dongen ingebracht. Hij heeft Van der Zanden ingebracht. En Jill Byings heeft hij zojuist ingebracht van het Duitse Essen. En zij maakt op haar 20e de debuut voor het Nederlands elftal. Dat is mooi. Zo gaat zij in ieder geval deze avond nooit meer vergeten. En het zou aardig zijn als ze misschien nog in actie kan komen bij een volgende kans of bij een volgend doelpunt. Want het is na 67 minuten 0-6 nog niet gedaan. Hier heeft ze voor het eerst de bal. Byings, en ze speelt hem naar de linkerkant, naar Martens. Martens gaat er weer eens gemakkelijk voorbij. Weer zo'n harde voorzet, maar bij de tweede paal staat dan niemand. Roort is naar de kant gehaald. Zij heeft een hat-trick gemaakt en is nu dus ook bij de hat-trick club, waar onder andere Miedema bij zit natuurlijk, aangenomen. Want het is haar eerste hat-trick geweest in het Nederlands team. Scoorde wel een keer twee keer in een wedstrijd, maar nu dus drie. En daarmee is ze naar de kant. Ze stond ook veel meer centraal in de tweede helft, Jill Roort. En daar heeft ze heel goed gebruik van gemaakt. Al moet nu wel worden gezegd dat we de laatste goal hebben gezien in de 52e minuut. En dat zagen we in de eerste helft eigenlijk ook. Toen zagen we veel doelpunten in de eerste 20 minuten. Toen helemaal niets meer. En nu zien we dus in de eerste 8 minuten van de tweede helft veel doelpunten. Maar nu alweer een tijdje niets meer. Dus het wordt weer eens tijd voor een treffer. Miedema uitgeweken naar de linkerkant. Die kapt zoals we haar kennen. Miedema geeft de bal hard voor. Daar loopt Van der Donk onder andere in. Maar ook die bal wordt gemist. We worden af en toe gevoed door de mensen van Opta met statistieken. En degene die als laatste voorbij komen is dat Nederland nu 36... ik herhaal nog een keer, 36 doelpogingen heeft ondernomen. Waarvan 17 op doel. Dus 36 keer heeft Nederland geprobeerd een doelpunt te maken. Daar is het dus 6 keer gelukt. Dat is eigenlijk nog vrij weinig. En ik denk dat we wel richting de 50 doelpogingen, misschien wel meer gaan in deze wedstrijd die nog 22 minuten duurt. Tsjechië maakte er 8 tegen Cyprus. Staat gelijk in punten in deze groep met het Nederlands elftal. Maar er komt goed nieuws uit Reykjavik. Want IJsland is op een 2-0 voorsprong gekomen tegen Tsjechië. En waarom is dat belangrijk in deze WK-kwalificatie voor het wereldkampioenschap in 2023? Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks. En de nummer 2 van de groep moet een vrij ingewikkelde kwalificatiereeks in. Dan ben je zeker nog niet zeker van het wereldkampioenschap. Wel als groepswinnaar. En Nederland weet dus dat het na vanavond, tenzij Tsjechië ineens heel erg gaat terugkomen tegen IJsland, alleen koploper is in deze groep. Over een paar weken moet Nederland naar Tsjechië toe. Eerst nog moet de ploeg van Mark Parsons komende dinsdag spelen in Minsk tegen Wit-Rusland. Nederland voetbalt rustig door. Had in de eerste helft 86% balbezit. Dat is ook heel veel. Nu gaat het, geloof ik, zo rond de 80. Want heel even heeft Cyprus een periode gehad, zo'n periode van een minuut denk ik, dat het de bal 2 tot 3 keer naar elkaar heeft weten te spelen. Want dat is helaas het niveau. Het is ook helemaal geen schande voor Cyprus dat echt nog maar net begonnen is aan het vrouwenvoetbalavontuur een paar jaar geleden. En ze knokken hier hard om meer geld vrij te krijgen. Ze knokken hier ook hard, deze speelsters, voor gelijke rechten. Die hebben ze inmiddels verdiend na een opstand een paar jaar geleden. En dat doen ze allemaal prima. De academies worden geopend. En het heeft op Cyprus, wat natuurlijk klein is, ook heel veel tijd nodig om wat meer niveau te krijgen dan nu. Want voorlopig is er in deze selectie dus maar 1 speelster. En die is nu gewisseld, die een doelpunt heeft weten te maken. En dat was ook de speelster die ze juist miste. Violari, de spits van Cyprus. En de record international van deze selectie bij Cyprus heeft er 10 gespeeld. Dat zegt ongeveer alles. Nederland valt aan. Cyprus houdt al een tijdje stand nu met die 6-0 achterstand. Het is toch echt wachten. En hij gaat echt nog wel vallen. Want daar heeft Nederland nog 20 minuten voor op de 7e goal. We gaan even naar Jeffrey Hoogland, die dus goud won op de tijdrit over 1 kilometer. Hij neemt de wereldtitel over van Sam Lichtley, die 1,5 jaar geleden nog de beste was. Het is de 2e wereldtitel voor Hoogland op dit onderdeel, die zelf merkte dat het erg makkelijk ging. Ja, ging weer goed. Ja, dat was mooi. Waar hou je dat vandaan? Ik denk puur uit de start. Zo hard mogelijk start op die plaat. Dat is gewoon een heel sterk punt voor mij. En ik denk dat ik daarna wel ongeveer dezelfde rondetijden rijd als de rest. Maar op de start, alle seconden pakken, dan ben je een heel eind op weg. Wat voor versnelling stond erop vandaag? Gewoon hetzelfde weer als in Krentje. Nou, noem hem nog maar. 67-15, hè? Een reuze verzet. Ja, dat is wel heftig, maar... Ik heb gewoon echt mazzel dat ik... Of mazzel, heel hard voor getraind natuurlijk. Maar ik kan supergoed starten. En dat is in een teamsprint altijd al een heel groot voordeel. Dat goed mee starten, kun je snel in het wiel. En nu is het ook goed dat starten, ben je goed, mooi op tijd, op snelheid. En ik moet zeggen, ik begon wel een beetje de pijn om ingangs de ronde 3 te krijgen. En 4 was best wel erg eigenlijk. Maar dan weet ik al wel, van ik ben al op zo'n goede snelheid. Dat als ik nu gewoon efficiënt blijf fietsen, gewoon goed zit, dan moet het goed zijn. Ik bedoel, want het kadans voelt goed en ik ben op snelheid. Dus dat is, dan heb ik al zoiets van, dit komt goed. Ja, iets van opbouw of zo zit ik niet in een kilometer. Dat is gewoon rammen. Nee. Gewoon van start zo hard mogelijk. Zo hoog mogelijk topsnelheid, eigenlijk een beetje zoals teamsprint wel. Zo hoog mogelijk topsnelheid dan zitten en kijken wat het wordt. Is nou leuk? Of is het alleen maar pijn leiden? Ik vind het zo eigenlijk wel leuk. Zoals ik het vroeger deed, vond ik het niet leuk. Zo, gewoon met zo'n krachtinspanning op zo'n plaats gaat dat wel veel beter. Ja, wat moet je nou met het onderdeel? Ik zat eens na te denken. Je rijdt hier 58-4. In Grenchen ga je bijna door de grens van 58 seconden heen. Dan rij je nog sneller. Het wereldrecord, dat staat wel op 56 seconden, maar dat is op hoogte gereden. Wil je dat niet eens proberen? Is dat een uitdaging of denk je daar helemaal niet aan? Ja, daar denk je wel over na, maar dat moet gewoon uitkomen. Er moet een keer een wedstrijd op hoogte zijn en daar zou ik hem waarschijnlijk meedoen om dat wereldrecord te pakken. Ik denk dat heel goed mogelijk is als je op zeeniveau al zo'n tijd rijdt. Ja, dus er moet een wereldbeker zijn ergens in Mexico, ergens daar. Ja. Op een hooglandbaan, laten we zo. Ja. Maar ja, zit dan zo'n tijd erin? Ja, alleen dan moet je wel hopen dat je gewoon in de kwalificatie alles eruit gooit. En dan moet je niet voor de overwinning van die dag gaan eigenlijk. Want dan kan je natuurlijk alles geven. Dus hier heb je 2 ritten. Ja, dan is het helemaal een beetje druk eraf laten. En in de finale dan ram je eigenlijk vol door. Ja. Nou, je klinkt nog allemaal goed en enthousiast. En je ziet er ook weer fris uit. Dat is ook wel mooi. Morgen begint het sprinttoernooi. Daarom. Ja. Ik heb goed lang uitgefietst. Op zich, ik heb al eerder gezegd, als het op is, is het op. En zoals het nu voelt, is best goed gegaan. Ja, en dan is je mindset denk ik ook erg belangrijk. En die, ik zie het aan je ogen en aan je gezicht, die is hartstikke goed. De mindset is altijd belangrijk, hè. Ja, ik voel me op zich prima. Ja, en dat zijn zich prima voelende Jeffrey Hoogland tegen verslaggever Han Kok. Rico Verhoeven is al ruim 7 jaar wereldkampioen in de zwaarste klasse van het kickboksen. Morgenavond staat de titel weer op het spel als hij in het Gelredome vecht tegen Ben Sadiq uit België. In 2017 stonden de twee ook al tegenover elkaar in de ring. Toen won Verhoeven met knock-out. Vandaag was de zogenoemde stare down. En daarna vroeg verslaggever Martin Vriesema hoe Verhoeven zich nog altijd kan blijven motiveren. Ja, de drive is eigenlijk precies eigenlijk wat je zegt. Het is gewoon om de allerbeste te willen en te blijven. Voor de rest is er geen andere drive. Er is geen andere drive van, ik wil nog dit bereiken, ik wil dat. Nee, het is gewoon, ik wil gewoon de allerbeste zijn. En dat wil ik elke keer weer laten zien. En dat geeft me de motivatie om iedere keer weer uit bed te komen, om de gym weer in te gaan, gemotiveerd en gedreven om weer beter te worden. Elke keer wil ik beter worden als dat ik gisteren was. Heb je een statistiek in je hoofd als het gaat om die aantal overwinningen, dat je dus steeds weer die titel verdedigt? Is dat voor jou een thema? Ja, kijk, zeker voor mij een ideaal beeld, ideaal scenario zou zijn dat ik 10 jaar de allerbeste geweest ben. Als ik in ieder geval 10 jaar de allerbeste ben, ja, dat ik dan zeg van, dan, dat is wel echt een streven waar ik naartoe wil gaan. Laatste vraag, als we het positief benaderen. Heb jij, ik bedoel, wat er allemaal is gebeurd met Jamal, hè, de ziekte, noem maar op. Heb je in die zin respect voor hem dat hij weer op dit niveau is? 100%. Weet je, deze man is al een winnaar. Snap je? Zonder dat hij, whatever er morgen gebeurt, als je met die ziekte moet leven, moet strijden en uiteindelijk er weer bovenop komt, gelukkig, laten we hopen dat het ook wegblijft en dan op het allerhoogste niveau mee kan blijven sporten. Ja, niets meer dan respect. Het gevecht tussen Verhoeven en Sadiq is morgen het main event en zal beginnen rond 1:00 s'avonds. Gaan wij weer even buurten bij Jeroen Elshoff bij Cyprus en Nederland, de voetbalvrouwen. Waar het 6-0 staat, ik kijk naar het scorebord, ik zie de 77ste minuut. Ik kijk wat teleurgesteld naar de stand, want ik had, doen we altijd met de journalisten van de NOS, een poeltje gemaakt. En daarin had ik gezegd het wordt 12-0. We zijn pas op de helft en ik vrees met een kwartier te gaan dat we de 12 niet meer redden. Dat is jammer. 10 ook niet. En dat is eigenlijk ook jammer, want daar had iedereen bij Nederland toch misschien wel op gerekend. Dat er 10 goals gemaakt zouden worden in deze interland. Maar het is niet zo makkelijk om in de dubbele cijfers te komen als Nederlands elftal zijnde. Dat lukte in het verleden maar 4 keer. Tegen Israël in 1977, tegen Macedonië in 2009. En tegen Albanië en tegen Zambia. Nu zou Nederland heel veel haast moeten maken om nog tot die 10 te komen. 4 goals binnen 13 minuten. Dat lijkt een hele zware taak. Ook omdat Nederland in de laatste minuut al niet zo heel veel meer heeft gecreëerd. Joelle Smits is er wel in gekomen. We zien of die misschien wat kan. Miedema staat er nog altijd in en krijgt hier een kans. En schiet hoog de lucht in omdat de bal geblokt wordt. En dan kijk je naar deze score en dan zie je dus 6-0 staan. En dan zie je ook maar 1 goal van Viviane Miedema. En dat past eigenlijk niet zo in het beeld. Dat bij haar past in het Nederlands team natuurlijk 85 doelpunten in 103 interlands. En vanavond was toch de avond geweest om een flinke stap te maken richting de 100. Die gaat ze wel halen. Ze is pas 25. En ze gaat nog heel veel interlands spelen bij dit Nederlands elftal. We zien ook een beeld van Sari van Veenendaal. Dat zien we niet zo heel veel. Die heeft dus 1 actie moeten maken. Die pakte ze goed. En dat is eigenlijk ook de laatste echt noemenswaardige kansen in de wedstrijd geweest. Alweer een tijdje terug. Die was dus voor Cyprus, voor die Violari. Als Nederland de bal heeft aan de linkerkant van het veld, waar gejaagd wordt door Baijens, waar Martens niet bereikt wordt. En waar uiteindelijk de ingooi gaat naar Cyprus. We zien Mark Parsons een beetje heen en weer schuifelen rond zijn dugout. Die zal waarschijnlijk toch nog niet kunnen slapen voorlopig. Het is hier dan weliswaar 10:30, plaatselijke tijd. Maar in zijn hoofd is het ongeveer 10:30. Na al die rare vluchtschema's die hij heeft doorgemaakt. En dan moet hij straks ook weer vanaf maandag, terwijl u heel hard het geschreeuw hoort van de Cypriotische coach, naar Wit-Rusland, naar Minsk, waar de temperatuur weer heel erg anders is. Daar ligt het zo rond het vriespunt. Wat dat betreft moet Nederland ook even schakelen. Want hier is het de laatste dagen heerlijk toeven geweest voor de ploeg van Mark Parsons, Jessica Torney en Arvid Smit. Want ze hebben getraind en dat blijven ze dus ook doen in zo'n 26, 27 graden. Want de zon schijnt hier de hele dag en het is bloedheet. Dat vinden ze prettig. En Nederland gaat hier dus morgenochtend ook uitlopen en trainen en rustig toewerken naar de volgende interland. En als ze straks van het veld lopen met de boodschap dat IJsland waarschijnlijk wint van Tsjechië, dan zullen ze toch tevreden zijn over deze avond. Al hadden er toch wel meer goals gemaakt moeten worden. In de 80ste minuut staat het vooralsnog 0-6. Sometimes love until the morning. Was Sunrise. Sunrise Simply Red. Was dat nou te horen? Ja, dat was te horen. Ja, we zaten gewoon even over de vrouwen in het land te praten tijdens deze plaat van Simply Red. Maar we gaan het eerst nog even hebben over baanwielrenner Sam Lichtlee. Die kon zijn wereldtitel op de kilometer niet prolongeren. Hij eindigde als vijfde. Lange tijd kon hij geen professionele wedstrijden rijden. Door corona en omdat hij de Olympische Spelen miste. Han Kok vroeg waarom het niet lukte vandaag. Verschillende redenen. Donderdagavond om 9 uur wordt er eerst gebeld dat je geen teamsprint rijdt. Nou, dan moet je maar weer zien te verwerken. Dan moet je je kop maar weer omhoog zien te houden. En dan eigenlijk zaterdag deze kant op gaan. Dan heb ik nog even kunnen uitrekken tot zondag. Gewoon even niet lekker in mijn vel, denk ik. Wat betekent dat voor je, dat je die domper kreeg? Dat je niet mee mocht doen aan de teamsprint? Ja, na het EK denk je van, nou, het vuurtje gaat wel weer even lekker branden. Laten we, weet je wel, als groep zijnde, tenminste zo denk ik dan, laten we als groep zijnde weer opbouwen. Nou, voor de jongens, die hebben natuurlijk een supermooi seizoen achter de rug. Met eigenlijk alles te halen, behalen wat ze kunnen halen. En ik had gehoopt dat ik nog even mee mocht genieten, maar blijkbaar denkt de KNWU er anders over. Ja, want leg eens uit, wat wilde jij? Ik had graag in de teamsprint willen starten. En ik denk dat... En dan in de eerste ronde, geloof ik, hè? Ja, gewoon om mezelf te kunnen ontwikkelen als derde man rennen. En ik weet dat mijn EK was gewoon, was niet oké. Maar ja, wat verwacht je? Na anderhalf jaar geen teamsprint hebben gereden. Eigenlijk überhaupt geen grote wedstrijden, dat ik er dan in één keer sta. Kijk, ik moet ook ergens weer beginnen. En ik had verwacht dat ik hier in ieder geval beter was geweest als op het EK. Maar zo zien zij het niet. Waarschijnlijk zien ze prestatie boven talentontwikkeling. En dat is soms hard om dan, zeg maar, van dichtbij mee te maken. Ja, ja, dat komt als een koude douche dan. En dat heeft deze week de hele week eigenlijk in je koppie doorgewerkt. Ja, denk het toch wel. Kijk, je probeert wat van je af te zetten. Ik heb ook wel andere tegenslagen meegemaakt. Zoals vorig jaar ook. Ik rijd ook geen teamsprint, dat krijg ik dan ook te horen. Maar toen kon ik me heel goed herpakken en toen werd ik, ja, dan word je wereldkampioen. En nu valt hij misschien net even de andere kant op. Ja, dat kan, hè. Anderhalf jaar geen wedstrijden, dan dit nog weer te horen krijgen. Ja, dat is gewoon, het is gewoon zuur. Ja, een duidelijk teleurgestelde Sam Lichtlee. Wij gaan naar Jeroen Elshoff. Ik vroeg net aan Suze, hoe zwaar is dat nou om te voetballen tegen zo'n tegenstander? Ga je ook aan mij vragen, of niet? Ja, nou ja, Suze die zegt, het is zwaar. Want je moet het spel helemaal zelf maken. Is ja, maar het is ook wel... Ja, het is vast zwaar, maar ik denk dat het ook wel leuk is. Want je weet dat je gaat winnen en je weet dat je veel doelpunten gaat maken. En je weet eigenlijk dat je, ja, de enige keer dat je het echt fout doet, is als je er misschien minder dan 4 maakt. En dat is niet het probleem vanavond, want het is inmiddels 7-0 geworden. En het leuke aan die 7-0 is dat het voor Joelle Smits haar eerste doelpunt is in het Nederlands team. Dus dat is mooi. Zij doet het sowieso al heel erg goed. De topscorer aller tijden van PSV, die inmiddels is verkast natuurlijk, Joelle Smits. En in Wolfsburg al scoorde in de Champions League vorige week. En dat betekent dat ze natuurlijk een geweldige periode doormaakt, nu ze als invaster ook raak heeft geschoten voor het Nederlands team. En we hebben ook nog weer een andere debutant gezien. Kerstin Kasparij van FC Twente maakte debuut op de 21ste. Zo kan Mark Parsons wat dat betreft heel erg tevreden zijn. Hij ziet nieuwe speelsters. Hij ziet speelsters de eerste goal maken. Zo gaan er straks een heleboel naar de kleedkamer met een goed gevoel. Krijgt iedereen zijn rol. En dat zie je natuurlijk in dit team, deze selectie van Mark Parsons. Dat er voor het eerst wat wijzigingen zijn. Er komen wat nieuwe namen bij die ook speeltijd krijgen. En dat hebben we de laatste jaren natuurlijk helemaal niet gezien. En dat is voor de ontwikkeling van deze ploeg, de verversing van deze ploeg, natuurlijk best belangrijk voor de komende jaren. Van Dongen gaat schieten en die schiet hem in de kruising. Dat is een geweldige goal. En dus is het ook voor Van Dongen, Merel Van Dongen, een mooie avond. En nu is het 8-0. Het is de mooiste van de avond en je ziet iedereen nu lachen en iedereen blij zijn. Dat zag je al bij de goal voor Smits natuurlijk. En dat zie je nu ook bij deze Van Dongen. Het is haar 54ste interland en het is pas de tweede treffer. Maar het is wel de mooiste van de avond. Heel hard en strak in de kruising. En zo staat het in de 88ste minuut. 8-0. En misschien gaan we toch stiekem nog in de laatste minuten richting de 10. Maar geen 12. Dat gaat hem niet worden voor Jeroen, denk ik. Vanavond geen winnaar bij de eredivisiewedstrijd tussen Willem II en Fortuna Sittard. In Tilburg werd het 1-1. En door dat puntje staat Willem II weer even gedeeld derde. Maar er zat meer in, want in de slotfase kreeg Willem II nog een enorme kans. En dus baalt trainer Fred Grim. Nee, dat is zeker. Ook al besef ik me echt wel dat wij de kansen gehad hebben, maar dat we ook een aantal kansen hebben weggegeven. Dus dan houdt Timon Willenreuter ons wel op de been. Alleen dat zijn vaak kansen waarvan ik zeg, ja, dat moeten we zelf beter doen. We geven uiteindelijk een aantal mogelijkheden weg. En daar moet wel verandering in komen, want ja, dan doe je zelf gewoon tekort. Neem alleen al de goal die Fortuna maakt, dat is toch een curieuze? Nee, nou ja, je haalt natuurlijk een heel goed voorbeeld aan, maar zo heb ik nog wel meer situaties gezien. Jensen die met zijn arm vol in de lucht staat zwaaien, maar intussen loopt iemand gewoon de bal erin. Ja, en om daar ook antwoord op te geven, er zijn heel vaak trainingen waarin ik als scheidsrechter fungeer en dan neem ik de meest gekke beslissingen alleen maar om die jongens door te laten gaan. En ja, je kan pas stoppen op het moment dat de scheidsrechter fluit. En helemaal met deze buitenspelregel van tegenwoordig moet je gewoon doorgaan. Ja, dat is gewoon niet goed. Dus moet veel beter. Eerste helft bevlagen. Via Keulen begonnen jullie uitstekend. Toen hebben jullie jezelf inderdaad niet beloond. Want normaal gesproken sta je met de rust wel voor. Ja, nou ja, dat vind ik dus ook. En je weet wat voor manier ik wil voetballen. De combinatie voetbal, het één keer raken, derde man zoeken. Ja, eigenlijk staat alles wat dat betreft de voorrust prima weer op. Ja, en dan nogmaals, dan moet je die kansen benutten. En dan krijg je ook niet meer zo'n tweede helft. Kijk je niet gek op in de eerste 5 minuten van die tweede helft? Want daar krijgen zij ineens 3 kansen en jullie hadden het zo stevig in handen. We komen daar niet goed de kleedkamer uit. En het is een beetje een statement, maar ja, je neemt alles door. In de rust en hoe je het hebben wil. Nou ja, dan is het toch niet gefocust, niet geconcentreerd genoeg. Ja, dan geef je bijna zo'n wedstrijd weg. Je had al complimenten voor Willenreuter, volkomen terecht. Van Os aan de andere kant deed het ook prima. Dat moet jou als ex-doelman wel weer een goed gevoel geven, dat er 2 uitstekende keepers in deze wedstrijd stonden. Nee, dat sowieso. Maar Timon die speelt natuurlijk al vanaf het begin van het seizoen dat hij gekomen is enorm goed. Houdt ons echt ook op de been. En wat dat betreft is het compliment terecht. Alleen dan zou het nog mooier zijn als je als team dan uiteindelijk ook de beloning voor Timon verzorgt door zo'n wedstrijd gewoon te winnen. Jullie schoten dit seizoen naar de startblokken. Nu een paar wedstrijden dan wat minder qua resultaten. Wat is nou hetgene wat echt veranderd moet worden weer de komende weken om weer die wedstrijden te winnen? Nou ja, sowieso als je even puur naar vandaag kijkt, moet je gewoon je kansen benutten. Dat is duidelijk. Ja, Twente uit 1-1 vind ik op zich helemaal niet zo'n slecht resultaat. Ook al moet je meer uit een man meer situatie halen. We hebben een half uur met 10 tegen 11 gespeeld. Ja, en Heracles verliezen we in de 95e minuut. Ja, oké. Al met al denk ik dat we gewoon op de goede weg zijn. Ook als je kijkt naar het voetbal vanavond. Ja, dat was Fred Grim tegen Arno Vermeulen. We gaan nog heel even naar Jeroen Elsof. Bijna het einde van de wedstrijd Cyprus-Nederland. 2 minuten nog. Het staat 8-0 voor Nederland. Dat is een evenaring van de grootste uitzegen ooit van Oranje. Dat was ook 8-0 tegen Turkije op 8 november 2019. En we zagen dus een hele mooie van Dongen. De 8-0. Merel van Dongen maakte haar 2e interland goal. En de eerste sinds 20 mei 2015. Dat was toen tegen Estland. Het echt goede nieuws. Ik heb het al een paar keer gezegd. Komt uit Reykjavik. Daar staat IJsland met 4-0 voor tegen Tsjechië. Dat zijn ongelofelijke cijfers. We weten natuurlijk dat IJsland ook heel erg goed kan voetballen. Maar dat het nu de andere concurrent van Oranje zo overhoop speelt, dat is toch een grote verrassing en heel prettig nieuws. Wacht maar tot de speelsters dat horen straks na afloop. Dan zal er toch sprake zijn van heel veel tevredenheid na vanavond. Nu nog 1 minuut en 20 seconden om nummer 9 te maken. Dat zit er nog best in, want behalve Van Veenendaal staat iedereen rond het 16 meter gebied van Cyprus. En daar komt bijna de kans voor Miedema. Die heeft er net al 2 gemist. Maar die botst tegen haar opponent op. En dan krijgen we een blessure aan de kant van Cyprus. Die blijft denk ik wel even liggen. Die gaat rustig aandoen, de aanvoerder. Solomou van Cyprus. Want iedere seconde is er 1. En iedere seconde dat het 0-8 blijft is het ook belangrijk voor Cyprus. Want die vinden echt, dat klinkt gek, 8-0 prima. Ze staat weer. En dus kunnen we denk ik door met nog een seconde of 40 op de klok. De coach van Cyprus die heeft heel veel staan schreeuwen. Voormalig spits. Speelde zelf ook 7 interlands voor Cyprus. Tsourakis coachte ook de vrouw van Apollon. Die heeft zich ontzettend druk gemaakt. Is een paar keer terecht gewezen door de vierde official aan de zijkant. Dat hij terug moest zijn vak in. En dan zien of hij straks tevreden is met de 0-8. Die bondscoach van Cyprus. Nog 15 seconden voor de 9-0 van Nederland. Als er een combinatie is via Martens. Martens die vanavond niet gescoord heeft. Dat heeft de Roort wel gedaan. Die heeft er 3 gemaakt. Dat is de beste van de avond geweest als het gaat om de doelpunten. Martens, dat komt nog een keer terug. 3 minuten extra tijd zitten erop. Komt er nog een schot? Nee, komt er niet meer. Nederland doet hetzelfde als Tsjechië tegen Cyprus. Het wint met 8-0. Tsjechië deed het thuis. Nederland doet het uit. Volgende opdracht ook winnen en doelpunten maken tegen Wit-Rusland. Maar met het resultaat op IJsland is dit al met al een uitstekende avond voor de vrouwen van Mark Parsons. Cyprus, Nederland 0-8. NPO Radio 1. 10:30, het NOS-journaal met Juris Soebenitski. De drukte in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel is volgens het kabinet een noodsituatie. Het kabinet doet daarom een dringende oproep aan elke provincie om dit weekend 100 slaapplekken voor asielzoekers te vinden. De politie in Manchester heeft een man opgepakt die zou hebben geholpen bij het voorbereiden van de aanslag in die stad 4 jaar geleden. Toen blies een zelfmoordterrorist zich op bij een concert van Ariana Grande en vielen er 22 doden. De verdachte werd aangehouden op het vliegveld van Manchester. Acteur Alec Baldwin schrijft dat hij diep bedroefd is door het tragische ongeluk waarbij hij een cameraregisseur op een filmset doodschoot. In het bericht zegt hij volledig mee te werken met het politieonderzoek en in contact te staan met de man van het slachtoffer om hem en zijn familie te ondersteunen. En Stichting AAP gaat de laatste wasberen opvangen die nog in Limburg rondlopen. Op die manier wil de stichting voorkomen dat ze worden afgeschoten omdat ze overlast veroorzaken. Er leven naar schatting nog 17 tot 36 wasberen in de provincie. De stichting wil ze uiteindelijk onderbrengen bij dierentuinen. Langs de lijn en omstreken. Het is tijd voor de eerste divisie. Ragnar Niemeijer was bij ADO Excelsior, ging het in Den Haag. Weer eens over voetbal. Ja, nou toch wel goedenavond. Een bijzondere week, want voorlopig zijn ze gered bij ADO Den Haag. Wat je wel een beetje verwacht, hè, want dit is een grote club natuurlijk in de keukenkampioendivisie. Maar goed, er is een miljoenentekort weggewerkt eigenlijk in een paar dagen tijd. Ik las toch de reactie van GroenLinks in de gemeenteraad. Die zei ook, ja, er was opeens nog maar een schuld van 7,5 ton. Het was 5 miljoen. Hoe kan het allemaal zo snel? Nou ja, ze zijn nog eens de boeken ingedoken, voor zover die dan betrouwbaar zijn. Toen bleek het nog maar om 3,5 miljoen te gaan. Wat regelingen getroffen her en der. En wat heel belangrijk is om het laatste gedeelte van die schuld weg te werken, is dat de gemeente ook heeft meegeholpen door de stadionhuur, ja, verlaat zeg maar binnen te krijgen na het aflopen van dit seizoen. En dus is ADO eigenlijk wel uit de problemen voor nu. Er zal nog wel een keer een eigenaar moeten komen. De aandelen zullen vanuit China moeten worden overgedragen aan een nieuwe partij. Maar eigenlijk vrij eenvoudig is het opgelost. En je hoort ook wel de geluiden in Den Haag. Ja, als de gemeente zich er nou iets eerder tegenaan had bemoeid, voor zover dat natuurlijk de zaak is van de gemeente Den Haag, dan had het allemaal misschien wat soepeler gegaan. En dan was er misschien ook al een keer een nieuwe eigenaar geweest. Want die zaten natuurlijk wel die partijen steeds aan te hikken. Ja, tegen die miljoenen schuld die je er dan meteen even gratis bij kreeg als je ADO wilde hebben. Ja, en ADO voetbalde tegen Excelsior. Een goede spits hebben ze, maar ook een aardige keeper is mij verteld. Ja, laten we de uitslag ook meepakken. 2-0 wordt het voor Excelsior na een draak van een eerste helft. Een eigen goal van Amova in de tweede helft. Excelsior kreeg grote mogelijkheden in de openingsfase van de wedstrijd, die gingen er niet in. Nou, Amova eigen doelpunt en in de slotfase El Yacoubi met een schot van afstand passeert de Haagse keeper. En dan is het 0-2. Het viel erg tegen, zeker van ADO-kant. Verheid was er niet bij. De spits, Breinburg, de middenvelder, ook belangrijk, ook niet. En Thijs Dallinga, daar had je het over. Die spits in de voorselectie van Jong Oranje. 2 EK-kwalificatiewedstrijden komen eraan tegen Bulgarije en Gibraltar. Had ook niet zijn beste avond. Ik heb hem eigenlijk nauwelijks gezien. De man van de 11 goals die heeft vandaag weinig indruk gemaakt, denk ik, op Erwin van der Looy. Ik weet niet of hij er was, maar het was niet helemaal zijn avond. Maar Excelsior wint wel mede dankzij Stijn van Gassel, die keeper. Ja, die staat er goed op, hoor. Die heeft een aantal jaren, een jaar of 5, 6 wel in het doel gestaan bij Helmond Sport. kon een stap hoger op maken. Ging voor Excelsior. Waar er ook wel wat sluimerende belangstelling van eredivisieploegen was. Is ook wel contact geweest met zijn zaakwaarnemer. Maar hij koos voor Excelsior. Nou, goede keuze gebleken. Goede reacties. Ook in de slotfase heb ik het zo even met hem over. Met een mooie safe duik richting de kruising. En ja, daar gaan we echt nog wel wat van horen. En dat is natuurlijk belangrijk. Een topscorer en een goede keeper. Nou, dan kom je een heel end. Ja, en Van Gassel had ook wel zin in die wedstrijd. ADO uit, altijd een mooi affiche. Ik denk ook met het publiek wat er altijd komt kijken. En de stadion natuurlijk. Maar we waren zeker gebrand voor deze drie punten, ja. Wat een draak van een eerste helft. Ja, zegt het wel. Het was dramatisch. Ja, je zegt het goed. Ook in de kleedkamer, in de rust hebben we wel... zijn wel direct geweest en ook wel aangegeven van dat beter moet, want anders dan ga je hier gewoon verliezen. Gelukkig hebben we de aanpassingen goed doorlopen en iedereen heeft gewoon uitstekend 97 minuten volgehouden. Ja, mooi. Laten we naar de extra tijd van de wedstrijd gaan. Laten we het vrolijk houden deze vrijdagavond. Wat een schitterende save. Ja. En ja, je had er nog één of twee echt van die één op één momenten. Ja, klopt. Volgens mij bij 1-0 had ik nog eentje op 1-1 inderdaad. Ik denk, dat was wel een cruciale redding voor mezelf en natuurlijk ook voor het team. Want ja, gelukkig kan ik ze op de been houden. En ja, in de 97e minuut is het natuurlijk voor mezelf lekker. Dat, en voor de foto. Ja, dat ook. Ja. Ik hoop dat hij erop staat. Ik moet eigenlijk gaan zoeken of er wordt iets gestuurd. Nee, maar het is lekker ook dat we de nul houden. Dat is ook wel belangrijk. Drie weken op rij al de nul. Dus goed voor het team en ook sowieso voor mezelf. Ja, gaat goed, hè? Eerste periode, goed gekiept. Ja, ja zeker. Gelukkig. Ja, ik heb mijn draai snel gevonden bij Excelsior. En ja, ik denk ook mede door het team dat ik gewoon weer elke week mijn niveau kan halen. En elke week wat beter kan worden. En daardoor ook gelukkig de eerste periode heb gewonnen van de keeper, ja. Dan ben je naar Rotterdam gegaan vanuit Helmond. Heb je lang gespeeld, ook in de opleiding gezeten. Had je verwacht dat je bij een ploeg zou komen die na 10 wedstrijden bovenaan zou staan? Nee, ja, na afgelopen seizoen natuurlijk helemaal niet. Ze hebben gewoon een klote seizoen gehad. Ik wist wel van je komt gewoon bij een grote topclub van Nederland. En staat gewoon overal bekend. En je weet dat er zeker wel veranderingen gingen komen in de selectie. En gelukkig dat het positief uitpakt en dat we daardoor ook bovenaan mee kunnen doen, ja. Kiep jij niet gewoon een beetje onder je niveau? Ik bedoel, je staat er goed op. Je hebt een bepaalde naam opgebouwd de afgelopen jaren. Het verhaal wat ik altijd heb gehoord is, hij wilde zo graag zekerheid. Hij had wat meer lef moeten tonen. Dan had hij misschien wel in de Eredivisie kunnen kiepen. Ja, dat hoor je dan misschien inderdaad. Maar ik denk voor mezelf en persoonlijk is het gewoon een hele goede ontwikkeling dit al. En dat ik hierdoor wel sterker kan worden, mijn niveau kan halen. Een nieuwe keeperstrainer wat gewoon heel erg bevalt. En wat gewoon goed is. En daardoor wil ik wel stappen maken. Eredivisie, dat is natuurlijk blijft al natuurlijk het doel. Maar voor dit seizoen was het nog wel een beetje kielen of ik dan eerste of tweede keeper zou worden. En misschien daarom ook die zekerheid dat ik gewoon minuten moet blijven maken. En daardoor misschien weer een grotere stap kan maken. Jij kunt toch ook bij pak en beet Pek Zwolle de ballen wel uit de kruising ranselen, zoals bij dat mooie moment. Ja, wie weet, hopelijk over een paar jaar. Je mag gewoon ja of nee zeggen. Ja. Je kunt ook nee zeggen. Nee, ik denk inderdaad wel dat het zeker mogelijk is en dat het wel kan, hoor. Heb je spijt hoe het gelopen is? Had je al langer moeten wachten? Nee, ik denk het niet. Ik ben wel iemand die... Ik heb zeker op mijn gevoel gewacht. En het was gewoon gelijk goed. De club, dat sprak me meteen aan. De mensen in de club natuurlijk ook. En ook het beleid nu. Ik heb geen moment getwijfeld om voor deze club te tekenen. Nee. Gaat dit najaarsprookje, waar sprake van is bij jullie, hoe lang gaat dat duren? Kunnen jullie het volhouden met deze ploeg? Ja, we zijn wel wat dunnetjes in de selectie natuurlijk, dat zeker. Dus ja, in de winter, als het zou mooi zijn, als er nog misschien wat spelers als backup misschien erbij kunnen komen. En dan kan het zeker nog een mooier seizoen worden daar. Ragnar, er waren nog meer wedstrijden vanavond. Almere City, wat is daar aan de hand? Ja, ik denk dat het aankoopbeleid daar gefaald heeft. Je bent natuurlijk geneigd om te zeggen, na een nieuwe nederlaag thuis tegen Jong PSV, dat op een gegeven moment met 5-2 in Flevoland voorstaat, wordt het nog 3-5. Ja, je bent geneigd te kijken naar de trainer, hè, want daar gaat de blik natuurlijk meteen naartoe. Maar het aankoopbeleid is ook niet je van het geweest. Thomas Verheid, die vandaag bij ADO was geschorst, toch een belangrijke speler. Een karakterspeler die goals maakt. En Demi Mirani bijvoorbeeld, de verdediger, goed uit de jeugd van Ajax afkomstig, daar een aantal goede jaren gehad, is naar Volendam gegaan. Dat soort mensen zijn toch, en we hebben altijd het idee dat er veel budget is in Flevoland, zijn toch niet goed vervangen. Ja, en dan krijg je dus de rekening gepresenteerd en richt de kritiek zich misschien wel met name op de technisch manager. Dat is iemand die van de KNVB is gekomen, nog niet zo heel lang geleden. En dan kun je dus bij de onderste terechtkomen in de stand. Hè. 9 punten. En dat zijn er wel heel weinig. Dordrecht 7 punten. Dat is de ploeg die helemaal onderaan staat. Het is flink mis daar. Bekerwedstrijd volgende week. Helmond Sport uit. Ja, je houdt je hart vast van wat er daar nog gaat gebeuren. NAC Breda MVV dan. Daar ging wat mis. Maar vooral voor de wedstrijd, geloof ik, hè? Nou, nogal. Dat mag je wel zeggen, ja. Want het had te maken met de uitsupporters. Fortuna Sittard. Dat speelde met zijn supporters die mee mochten bij Willem II. Hè. Dat hebben we vanavond allemaal kunnen horen in de uitzending. En er waren ook supporters vanuit Maastricht. Die moesten naar Breda. Nou liggen natuurlijk Tilburg en Breda niet zo heel ver bij elkaar vandaan. Maar het kon in ieder geval gebeuren dat de supporters die naar Breda moesten, die van MVV, dat die terechtkwamen onder politiebegeleiding bij het stadion van Willem II. Ja, daar moesten ze natuurlijk niet zijn. Nou ja, wie daar nou schuld aan heeft. De politie heeft op Twitter gezegd, dat lag toch echt aan de buschauffeur. Want jullie reden met die bussen achter elkaar. Maar je moet wel zelf blijven nadenken. Dat was een beetje het verhaal. En in het kamp van MVV zeiden ze, nou, dit moet niet nog een keer gebeuren. Jullie hebben ons gewoon van de weg gehaald en richting het verkeerde stadion begeleid. Nou ja, de waarheid zal misschien in het midden liggen, maar erg snugger komt het natuurlijk niet over. Gaat een hoop mis met supporters, maar deze keer dus echt niet de schuld van de supporters zelf. Nee, maar het lag wel bij mijn wedstrijd vanavond toch weer heel eventjes stil vanwege wat gegooi en wat geschreeuw vanaf Midden-Noord. Nou moet ik wel zeggen dat ik dat vanaf de tribune best wel een beetje in de gaten heb gehouden vanwege wat nieuwe richtlijnen die zijn uitgevaardigd bij de KNVB. En ik vond het wat overdreven, zeg ik eerlijk, overkomen. Want er werd echt niet met van die bekers gegooid. Ik heb er 1 of 2 gezien. Nou, laten we dat even beschouwen als incidenten. En hele rare spreekoren heb ik ook niet kunnen waarnemen. Ik had het gevoel dat ze er misschien een tikje te fel bovenop zaten. Maar goed, het moet niet gebeuren. En de scheidsrechter Joey Coy zal misschien dan toch aanleiding hebben gevoeld om het wel te doen. Misschien had hij eventjes de andere kant op kunnen kijken. Want ik vond het wat veel van het goede. Ja, ik kan me ook voorstellen dat die scheidsrechters er op dit moment wat feller bovenop zitten na de afgelopen weken. Misschien is ze dat ook wel een beetje toegefluisterd vanuit de KNVB. Kan ik me ook nog zo voorstellen. Ja. We hebben nog een wedstrijd die we gaan bespreken. Dordrecht-Den Bosch. Speciale vermelding, hè? Nou ja, je kunt in ieder geval nog zeggen dat het fijn is voor de ploeg die onderaan staat en een punt pakt. Het 7e van het seizoen, dat geldt dan voor Dordrecht. Dat het met 3-0 achter staat tegen FC Den Bosch en dat het uiteindelijk 3-3 gelijk wordt. Nou ja, dat punt is ze natuurlijk ook wel gegund na zo'n comeback in Dordrecht. Want dat is opnieuw een heel moeilijk seizoen. Nieuwe trainer, toch weer een andere elftal dan een jaar geleden. Maar het vlot nog niet allemaal. Maar misschien dat dit een klein steuntje in de rug geeft dan. Van 3-0 achter naar 3-3. Dankjewel, Ragnar Niemeyer, over de keukenkampioen. En het Nederlands elftal heeft zojuist Cyprus vermorzeld. Het werd 8-0 voor Oranje. Jilroort scoorde een hattrick. Een verslaggever Rivka op het veld sprak zojuist met haar. Ja, Jill, gefeliciteerd met de overwinning. Maar vooral ook met je eerste hattrick voor het Nederlands elftal. Dat moet een lekker gevoel zijn, toch? Ja, zeker. Ik moet eerlijk zeggen dat het lastig is uit dit soort wedstrijden voldoening te halen. Maar het is wel lekker als ik heb 3 keer gescoord, daar ben ik natuurlijk blij mee. Maar verder is het natuurlijk, gaat het nergens over dat niveau. Maar ik had verwacht dat je toch wel blijer zou zijn met 3 doelpunten in 1 avond. Maar je zegt lastig om voldoening uit te halen. Ja, omdat het wel echt heel vervelend voetbal is. Vanaf minuut 1 natuurlijk, je ziet het al bij de tweede helft bij de aftrap. Ze staan gewoon helemaal achterin, zeg maar. Dus het is best wel een irritante wedstrijd. Uiteindelijk scoor ik zelf 3 keer, dus daar ben ik heel blij mee. Maar het is niet leuk. Het was niet per se een leuke wedstrijd. Maar goed, wel 8-0 geworden. Ben je daar tevreden mee? Ja, tuurlijk. Deze wedstrijd moet je gewoon winnen. En het liefst zo dik mogelijk. En het had nog veel dikker kunnen zijn. Het had ook dubbele cijfers kunnen zijn. Maar ik ben blij dat we 8 keer hebben gescoord. En verder moet je hem ook gewoon afvinken en door naar dinsdag. Op naar Wit-Rusland. Dankjewel. Yes, alsjeblieft. Wij gaan nog even door naar het Eredivisie weekend met Ragnar Niemeyer. Ragnar, hallo. Ja, dag Suze. Je gaat weer op pad dit weekend. Klopt, ja. Ik mag zondag zelf weer. Ja, wij zien elkaar in Enschede. Hartstikke mooi. We gaan het eerst hebben over het weekend van de topper, Ajax-PSV. En daar ga jij ook heen, want ik moet de interviews doen na afloop, want jij moet snel weg. Ja, ik doe er 2 dit weekend. Het is echt te bizar voor woorden, inderdaad. Voor onze afdeling televisie is het inderdaad Enschede. En dan samen met Andy Houtkamp naar Ajax-PSV. Jongens, wat een drukte. Hè? Ja. Laten we beginnen bij PSV. Gisteravond verloor de club van Monaco. De 2-1 viel vlak voor tijd. En er was nog meer slecht nieuws. Noni Madueke en Cody Gakpo die vielen uit. Zijn ze zondag wel van de partij? Trainer Roger Schmid. Ja, voor Noni with a muscle injury, I have no hope that he can join in the next weeks. But with Cody, yeah, we will see. Ja, Madueke dus sowieso niet. Gakpo misschien, zei Schmid vanmiddag. Maar Ragnar, inmiddels is duidelijk dat ook Gakpo er niet bij is. En dat lijkt mij een flinke tegenvaller. Dat is zeker een tegenvaller. Alleen het gekke is ook weer dat dat volgens mij door PSV nu weer een beetje wordt ontkend. Hè? Dat er berichten waren uit het kamp, heet dat dan vaak. Het kamp van Cody Gakpo. Die bij ons thuis overigens altijd door mijn kleintje Koning Gakpo wordt genoemd. Maar oh. Ja, die verstaat, die kent Cody dan niet. Maar goed, dat er wordt gezegd, we moeten nog wat extra onderzoeken doen. Het is nog niet helemaal zeker. Maar goed, het geeft wel aan dat er wat psychologische oorlogsvoering is. Hè? Ze willen niet te zwak overkomen natuurlijk in Eindhoven. Ja, en Cody Gakpo is een speler van het Nederlands elftal. Dus die wil je er wel bij hebben. Maar Madueke was natuurlijk niet echt in vorm meer de afgelopen weken. Wel heel goed aan het begin van het seizoen. Kwalificatiewedstrijden van PSV, openingsduels van het seizoen. Maar Gakpo, ja, we zullen dat denk ik tot het laatste moment moeten afwachten. Maar ik ben benieuwd of die woordvoerder gelijk had van PSV. Of dat het toch inderdaad de berichtgeving is die het bij het rechte eind heeft en dat hij er niet is. Gisteren verloor PSV dus van Monaco. Schmid over de gemoedstoestand in de selectie. Today they are disappointed so a little bit sad that we haven't used the moment yesterday to work on our situation in the group. But it is like it is, so we have to accept it's also part of football and also part of team spirit to be focused on the next game again. Ja, vandaag teleurgesteld, maar dat hoort bij voetbal en teamspirit. Nu op naar Ajax. Ja, Ajax, die club. Daar zullen ze vleugels hebben na de show tegen Dortmund. 4-0 in de arena. Ja, nu gelijk een topper op de agenda dus. Tegen PSV, coach Erik ten Hag. Ik ben blij met zondag, want dat is een grote wedstrijd. En ja, dan de spelers weten dat ook. Dat is een finale en ja, dan staat de boel op scherp. Je hoeft ze daar niet voor op scherp te zetten, toch? Mag ik niet hopen. Ja, ja, Ragnar, oktober en het woord finale is al gevallen. Ja, nou ja, je kunt je er wel iets bij voorstellen. Begin van dit kalenderjaar, het afgelopen voetbalseizoen, was PSV ook nog in de race. Toen kwam het via Zaha, het voelt alweer een tijd geleden, zelfs met 2-0 voor. En toen had het nog spannend kunnen worden. Had Ajax onder druk gezet kunnen worden. Maar Zahavi, die trouwens in Amsterdam woont, in Buitenveldert, weten we sinds die inbraak bij hem thuis. Die speelt eigenlijk een thuiswedstrijd. Kwam met de fiets naar de arena. Dat werd toen gelijk. En ja, dit is natuurlijk ook wel weer zo'n wedstrijd waarbij je denkt, ja, de verschillen op de ranglijst zijn verschrikkelijk klein. Als PSV nog iets wil dit seizoen, dan moet het snel. Hè. Ajax bij een overwinning gaat weglopen. Het verschil is 1 punt, dat kan 4 punten worden. En Ajax zal normaal gesproken niet zo heel veel wedstrijden gaan verliezen. Als PSV ook mentaal een tik wil uitdelen. Zoals bijvoorbeeld Utrecht deed in de laatste wedstrijd in de competitie in de arena door met 1-0 te winnen. Ja, dan is dit een hele belangrijke. En een hele belangrijke wedstrijd kun je ook omschrijven als een soort van finale natuurlijk. Goeie uitleg. Nee, je bent serieus. Nog een keer ten Hag dan. Want ja, gemakzucht, tevredenheid naar die wervelende wedstrijd. Nee, daar is de groep volgens de coach te volwassen voor. We hebben ook een groep die heb al een en ander meegemaakt. Of een heel groot gedeelte van de groep. Die kan daarmee omgaan. En die weten ook de rest daarin mee te nemen. Die weten de rest ook de eisen te stellen, op scherp te houden en te zetten daar waar het nodig is. Dus die correctie die komt vanuit de groep. En ja, inderdaad, als dat nodig mocht zijn, ja, dan grijpt de trainer in. Ja, Ragnar, ten Hag moest ook nog eventjes reageren op iets anders, namelijk een gerucht over Newcastle. Ja, daar weten we natuurlijk allemaal van dat er nu Saoedisch geld in zit. Een miljardenfonds wat daar de scepter nu zwaait sinds een aantal dagen. De trainer is al ontslagen, Steve Bruce, die is al weg. En Mark Overmars wordt daar genoemd als op een longlist, moet je erbij zeggen. De nieuwe sportief directeur, zeg maar de rol die Marcel Brands heeft bij Everton. Het aan- en verkoopbeleid. En Mark Overmars heeft natuurlijk bakken met geld verdiend voor Ajax. Laten zien dat hij met een bescheiden club inmiddels op internationaal podium toch ja, zijn neus met Ajax tegen het venster kan drukken. En 1-1 is misschien ook wel 2. Hè. Stel dat hij van de longlist op de shortlist komt en hij zou daar inderdaad de baas gaan worden. Er wordt ook wel met andere trainers volgens mij gesproken, lees je in Engeland. Maar dan is misschien de gedachte niet eens zo gek dat hij aan Ten Hag bijvoorbeeld zou kunnen gaan denken. Dat is iets wat misschien wel voor de hand ligt. Dus ja, er zullen wel bewegingen zijn. Er is contact, weten sommige bronnen te melden. Er wordt ook gezegd Overmars zou daar wel eens een keer positief tegenover kunnen staan. Dat is een begin natuurlijk. En wat is er mooier dan vanaf niks iets opbouwen. Hè? Het is makkelijker om om bij Arsenal in te stromen of bij United misschien. Hoewel, hè, die beide ploegen willen natuurlijk allebei echt terug naar de top. Daar valt ook wel wat te winnen. Maar goed, een sleeping giant misschien wel in Engeland, Newcastle United. En ja, je kunt daar van alles. Je zult ongetwijfeld in Nederland een discussie gaan krijgen over moet je dat willen? Saoedi-Arabië, mensenrechten, vrouwenrechten. Nou, dat zal hij dan voor zichzelf moeten beslissen. Als Overmars inderdaad serieus daar de kans krijgt om te tekenen. Ja, normaliter is het een leeglopen Ajax van spelers. En misschien nu wel dus vanuit het technisch hart. We gaan het nog heel even hebben over supporters. Bij NEC vorige week stortte een deel van het uitvak in en braken na de wedstrijd rellen uit. Trainer Rogier Meijer zag het met ledenogen aan. Teleurstellend en ook eigenlijk wat op dit moment helemaal niet past bij hoe wij ons naar buiten presenteren. Ik denk dat we aan een hele positieve tijd bezig zijn bij NEC. En dat is eigenlijk afgelopen zondag denk ik wel heel snel teniet gedaan door al deze dingen. Ja, vanwege de ingestorte tribune was NEC op zoek naar een tijdelijk onderkomen, een tijdelijk stadion. Maar het door de rellen gebutste imago zorgt voor weinig animo. En nu wordt de optie om in een lege goffert te spelen onderzocht. Ragnar? Ja, nou ja. Heb je daar wat over te vertellen? Nou ja, god. Je was zo blij natuurlijk dat die stadions dat die weer vol mochten zijn natuurlijk. En een club maakt geen reclame voor zichzelf, hè. Dat is duidelijk. En dan moet je ook op de blaren zitten. Ik denk dat dat ze hopen dat het heel tijdelijk zal zijn. Alleen je weet één ding zeker. Die meneer Bruls daar, de burgemeester, zit ook in dat veiligheidsoverleg. Hè. Daar is hij zelfs de baas van met die mensen. Dus zal heel erg secuur worden gekeken naar die veiligheidssituatie in dat stadion. En misschien gaat dat dus wel langer duren. Hè? Want ja, ze kunnen het zich niet permitteren dat er maar iets fout gaat in de komende tijd natuurlijk. Dus het is niet te hopen dat dat echt iets is voor een half jaar. Want dan is een leeg stadion wel heel verschrikkelijk. Mag ik jullie beiden een heel goed weekend wensen met al die wedstrijden? Ik hoop dat het gezellig blijft en zonder biergooiende supporters. Ja, Suze en Ragnar. De laatste man. Ja, we sluiten zoals altijd af met onze laatste man, Diederik. Ja, ik ben in Ter Apel, want de crisissituatie rond de opvang van asielzoekers, die is nog altijd niet voorbij. En je kunt daar van alles van vinden. Maar ik dacht, laat ik nou eens zelf gaan kijken om met eigen ogen te zien hoe de situatie daar nou echt is. Ik kwam hier aan om 21:50. Ik moet zeggen, de meeste mensen hebben gelukkig wel een bed. Het is wel zo dat sommigen wat agressief reageerden. En dat snap ik ook, want ja, die mensen wonen in een buitenwijk van Ter Apel, in een rijtjeshuis. En dan staat er ineens iemand van de radio in je tuin, die door het raam naar binnen kijkt om te zien of mensen op stoelen slapen. Dat kan natuurlijk beangstigend overkomen. Dat is ergens ook niet zo gek. En dat mensen dan de politie bellen, dat is misschien ook iets waar je begrip voor op kunt brengen. Maar de situatie is dus gespannen. Tot zover hier vanuit politiebureau Molenweg in Ter Apel. Al dus Diederik. Straks het oog natuurlijk. Gepresenteerd door Simone Wijmans. En voor ons was dit het voor vanavond. Mooie, hele fijne avond. Ja, mooie wedstrijden gezien. Mooi weekend voor de boeg. En morgen om 7:00, dan zijn we er weer. Alleen wij niet. Goedenavond. Wat een raadsel. Mooi. Doeg, doeg. Welkom bij Mijn Zielige Jeugd, het theaterprogramma van columniste en schrijfster Aaf Brand Kostjes. Zielig? Zeker. Maar vooral ook ontwapenend, geestig en ontroerend. Ze zal er zijn. Als taalschat gedichten van de legendarische P.C. Boutens, verzameld onder de titel Glanzende Geheimenis. Een leesgids voor het oeuvre van Jeroen Brouwers, Eenzaamheid in Eindeloos Meervoud. Geschreven door Neerlandicus Lodewijk Vertuin. Vandaag ben ik de Guus geluk. René Appel bespreekt de TNA van Jochem Meijer. Vandaag is het mijn dag. De Taalstaat met Frits Spits. Morgen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers. Zonder batterijen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Eigen risico kan van toepassing zijn en de oplader is niet inbegrepen. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Artemisia Gentileschi. Zij is schilder, groot kunstenaar, een ongekend talent. Niet ondanks dat zij een vrouw is, maar dankzij Artemisia, Vrouw en Macht. Een unieke tentoonstelling voor Nederland. Nu in Rijksmuseum Twente.